Tot zover vroeg, hier nu het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 27 juni. Japan is boos op Rusland vanwege het instellen van een herdenkingsdag om de overwinning te vieren op het militaristische Japan in 1945. En de noodopvang voor asielzoekers in Nederland is mensonwaardig. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De kritiek op de noodopvang voor asielzoekers komt van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsvrouw. Het is het zoveelste kritische rapport over de asielopvang in een jaar tijd. Bij noodopvang worden asielzoekers ondergebracht op tijdelijke locaties, als evenementenhallen, om te voorkomen dat ze op straat moeten slapen. Maar ruim 23.000 mensen verblijven inmiddels al maanden op dat soort locaties, waarvan ook het COA erkent dat de voorzieningen onder de maat zijn. Morgen wordt er in de Tweede Kamer opnieuw gedebatteerd over het asielbeleid. De Russische president Poetin heeft gisteravond in een tv-toespraak opnieuw uitgehaald naar de leiders van de Wagnergroep. Hij noemde hen verraders, vijanden en neonazies die de Russische samenleving willen vernietigen. Volgens Poetin wisten ze dat de muiterij van zaterdag een kansloze missie was. Tegelijkertijd prees Poetin de Wagnerleden die hadden besloten om te keren. Daarmee werd volgens hem een bloedbad voorkomen. De president nodigde de huurlingen uit zich aan te sluiten bij het Russische leger. Maar ze mogen van hem ook naar Belarus, waar Wagner-leider Prigozhin zou zitten. Een belastende geluidsopname van Donald Trump is uitgelekt. In de opname zegt de Amerikaanse oud-president dat hij geheime documenten in handen heeft die nog niet zijn vrijgegeven. Het geluidsfragment is uitgezonden door CNN. Delen van de opname worden geciteerd in een federale aanklacht tegen Trump voor het achterhouden van geheime documenten na zijn presidentschap. Volgens de aanklager heeft Trump in het gesprek onder meer zeer geheime documenten over het Iraanse kernwapenprogramma getoond. De oud-president ontkent dat. Een man die zondag van de bodem van de Zuiderplas in Den Bosch werd gehaald is gisteren in het ziekenhuis overleden, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is iemand van 21 die verbleef in een asielzoekerscentrum in Schijndel. Duikers vonden het slachtoffer na ruim een half uur zoeken. Hij werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het Radboud UMC in Nijmegen gebracht. Daar overleed hij gisteren. De Amerikaan John Goodenough, de oudste winnaar van de Nobelprijs, is overleden. De chemicus won in 2019 de Nobelprijs voor scheikunde voor zijn rol bij de ontwikkeling van oplaadbare batterijen. Die worden nu wereldwijd gebruikt in mobiele telefoons. Goodenough was 97 toen hij de prijs won. Hij is nu 100 jaar oud overleden. Het weer, de dag begint zonnig, maar al vrij snel wordt het bewolkt en neemt vanuit het westen de kans op regen toe. Vanavond valt vooral in het westen en zuiden af en toe regen en het wordt vandaag zo'n 22 graden. Morgen begint met wat regen, maar in de loop van de middag wordt het dan op steeds meer plaatsen droog en aan de temperatuur verandert weinig. Verkeersinformatie bij Landswaan. Goedemorgen. Goedemorgen Astrid. De ochtendspits is vroeg begonnen in West-Brabant, zoals gebruikelijk op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Nu 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A29. Het NOS Radio 1-journaal. De verhouding tussen Japan en Rusland komt steeds meer op scherp te staan. Sinds de Russische inval in Oekraïne doet Japan mee aan de internationale sancties tegen Rusland. Daar is Rusland verbolgen over, omdat er de laatste jaren juist een sterkere economische band was tussen de twee landen. En nu reageert Japan weer boos op het besluit van Rusland om 3 september uit te roepen tot de dag van de overwinning op het militaristische Japan. De overgave van Japan in september 1945 betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog. Correspondent Anoma van de Veren in Japan, waarom ligt dit zo gevoelig? Het is een ingewikkelde situatie, maar kort gezegd, het wordt gezien als gewoon een wraakactie van Rusland. Japan heeft inderdaad, zoals je al zei, na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne meegedaan aan sancties, best wel zware sancties zelfs. Zo hebben ze bijvoorbeeld tegoeden bevroren, handelsrestricties opgezet. En Rusland had veel geld vastzitten in Japan, dus dat werd niet bepaald in dank afgenomen. Werden zelfs op een lijstje gezet met onvriendelijke landen. Ja, dus dat deze nationale herdenkingsdag dan wordt ingesteld, wordt echt gezien als een provocatie. De Japanse overheid heeft ook gezegd dat het puur en alleen is om Russen boos te krijgen op Japan. Om Japan meer als vijand te gaan zien. De kabinetschef zelf die heeft gezegd dat hierdoor ook Japanners, Rusland en Russen zelf ook steeds meer als vijand zullen gaan zien. En dat is ook de reden dat de Japanse overheid dus nu via diplomatieke kanalen officieel een klacht heeft ingediend. En heeft dat dan te maken met die bewoording militaristisch Japan? Ja, precies. Dat is inderdaad, denk ik, toch wel een gevoelig pijnpuntje. Want het is niet zomaar Japan dat genoemd wordt. Het is echt het militaristische Japan. En dat is gevoelig om eigenlijk twee dingen. In eerste instantie omdat heel veel conservatieve politici in Japan, ja, die ontkennen dat Japan aan de verkeerde kant stond tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nog best wel een ding hier. En die verwijzing naar dat militaristische, ja, dat is een stukje geschiedenis dat ze liever niet genoemd willen zien worden. En daar maakt Rusland dan nu een nationale herdenkingsdag van. Dus ja, dat is best wel pijnlijk. En een tweede punt is ook de timing. Want Japan verdubbelt op dit moment het defensiebudget. De komende 5 jaar wordt dat verdubbeld. Bouwt nu heel erg het leger op. Dus qua timing ligt dat gevoelig. Want het is alsof Rusland nu roept, kijk maar, Japan wordt weer militaristisch. Dus ja, met deze bewoording valt dat dan ook wel enigszins pijnlijk. Hoe is de verhouding eigenlijk tussen Japan en Rusland in die tijd verlopen? Ja, het is, je bedoelt tijdens de... Ja, dus sinds die tijd bedoel ik eigenlijk. Ja, nou ja, het is sowieso behoorlijk gespannen al geworden vanwege die oorlog in Oekraïne. En die Japanse steun dus voor Oekraïne. Maar ja, er gaat inderdaad dus wel een diepe geschiedenis achter verscholen. Want Japan is niet zomaar een land dat heel ver van Rusland afstaat. Ze delen ook een maritieme grens. Ze hebben zelfs vroeger een lange landsgrens gehad. Dat is door meerdere oorlogen heen en weer geschoven. Waaronder dus de Tweede Wereldoorlog. En die oorlog die is nooit afgesloten officieel tussen de twee landen. Er is nooit een officieel vredesverdrag gekomen. En als gevolg daarvan heeft bijvoorbeeld Rusland, die heeft destijds een aantal eilanden ingenomen. En Japan zegt, nou, die zijn van ons. Dus dat soort conflicten, die leven nog steeds. En Rusland is op die eilanden op dit moment bezig met militaire oefeningen. En stuurt ook steeds meer oorlogsschepen rond in die regio, vaak vlaks langs Japan. En ja, dat wordt door Japan ook gezien als een soort van wraak voor de steun van Oekraïne. En dat terwijl voor de oorlog Japan enorm investeerde in Rusland. Steeds meer Japanse bedrijven gingen naar Rusland. Er was meer samenwerking op economisch gebied. Lange tijd geprobeerd de banden aan te halen. En ja, dat zie je dus nu echt stap voor stap afgebroken worden. Betekent dat de Japanse investeringen in Rusland weer teruggetrokken worden? Of dat ze daarmee erover denken om ermee te stoppen? Ja, in principe zijn een groot deel van de Japanse desinvesteringen al gebeurd. Maar er is nog steeds wel substantiële handel inderdaad tussen de twee landen. Voor Japan is dit wel, zoals je al zegt, ja, echt wel een volgende stap in een soort van totale breuk met Rusland. Zo heeft Japan op dit moment nog een best wel groot gaswinningsproject ten noorden van Japan. Rond de Sakhalin-eilanden noemen ze dat. Nou ja, Japan heeft daar echt miljarden in geïnvesteerd. Die wil die investeringen terugzien. Maar ja, dat onderlinge vertrouwen is er nu volledig uit. Met zo'n herdenkingsdag nog eens een keer extra erbij. Ja, als dit dus zo doorgaat, moet daar uiteindelijk wel een punt achter gezet worden. Dus op de lange termijn gaat het wel grote gevolgen hebben, inderdaad. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren. NPO Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Nieuwsuur ging het over de Russische president Poetin, die net iets van zich had laten horen. Prigozhin zei eerder op de dag dat hij niet het regime in Moskou wilde omverwerpen. Maar Poetin haalde opnieuw uit naar Prigozhin, zonder hem overigens bij naam te noemen. Hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga was niet onder de indruk van de speech van Poetin. Als dit een signaal moest zijn van kijk eens even, ik ben weer in controle, dan was dit het niet. Zo was het wel aangekondigd. Ten tweede verspreidt hij gewoon leugens. Hij zegt dat we zijn eigenlijk beschermd door de loyaliteit van de bevolking, maar ook door alle eenheden van de krijgsmacht. Dat is niet zo. Heel veel eenheden hielden zich juist op de vlakte. Verschillende commandanten, onder meer Shokin, Gerasimov, lieten niets van zich horen. En sommige eenheden sloten zich wel degelijk aan, kleine eenheden, bij de Wagnergroep in de opmars naar Moskou. Ozinga verwacht niet dat de strijd tussen Poetin en Prigozhin nu ten einde is. Maar het is volgens hem wel duidelijk dat Prigozhin op dit moment aan de winnende hand is. En dat betekent ook voor Prigozhin op dit moment dat de Wagnergroep nog steeds bestaat, daar waar die dreigde per 1 juli opgeheven te worden. Zijn business model, het is gewoon een bedrijf, staat nog steeds. Gerasimov en Shoigu hebben nog niet de touwtjes in handen van de Wagnergroep. Dus in die zin sleept Prigozhin hier best wel veel uit.

You've Been Gone van Mel en Vintage Future. Volgens Trouw wordt er een Nederlandse massaclaim tegen Amazon voorbereid. De Stichting Databescherming Nederland stapt naar de rechter namens miljoenen Nederlanders, schrijft Trouw. Webwinkel Amazon zou klanten ook buiten de eigen site omvolgen en dat mag niet zonder toestemming. Denk dan bijvoorbeeld aan websitebezoek bij de zoektocht naar een nieuwe woning of bij het plannen van een vakantie. Amazon plaatste op sommige van die sites zogeheten tracking cookies. Volgens de Stichting Databescherming Nederland ook als de gebruiker nee had gedrukt bij de bekende vraag of je cookies accepteert. Amazon zelf zegt dat het bedrijf zich gewoon aan de wet houdt. Bijna 2 miljoen mensen wonen op een plek in Nederland met weinig voorzieningen in de buurt. Ze moeten gemiddeld meer dan 4 kilometer reizen voor bijvoorbeeld een bibliotheek, treinstation of café. Blijkt uit een analyse van cijfers van het CBS door het AD vanmorgen. Soms ligt ook een apotheek op meer dan 4 kilometer afstand. Met de auto misschien geen probleem. Maar op de fiets is dat gemiddeld verder dan een kwartier rijden. Waarmee het volgens de krant buiten het principe van de zogeheten 15 minuten gemeente valt. Daar richten beleidsmakers wereldwijd zich de laatste jaren op als ze kijken naar het aantal voorzieningen in de buurt. Wereldwijd? Ja, nou ja, bijvoorbeeld in Singapore, dat soort plekken, zijn ze al helemaal niet gewend nog om zo dichtbij allerlei voorzieningen te hebben. En daarom gaan ze daar dus, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen, steeds meer met 15 minuten werken. Je moet binnen 15 minuten bij een apotheek kunnen zeggen. Ik denk dat er heel veel plekken op de wereld zijn waar dat niet zo is. Ja, ik denk ook vooral dat het mijn verbazing. De westerse wereldwijd moet zijn, vrees ik inderdaad. Maar goed, misschien breidt het zich verder uit. In de Telegraaf een interview met de voorzitter van MKB Nederland, Jacob Vonhoff. Hij ergert zich eraan dat het kabinet er niet alles aan doet om de grote personeelstekorten op te lossen. Zo is volgens hem bijvoorbeeld het inschakelen van vakkrachten die buiten de EU wonen zo goed als onbespreekbaar. En de MKB-voorzitter zegt dat minister Van Gennep zich verschuilt achter weerstand in de Kamer en bang is voor huisvestingsproblemen. Vonhoff ziet dat probleem niet zo. Hij ziet een oplossing in het tijdelijk laten overkomen van vakmensen of het sneller laten werken van mensen in een asielprocedure. En de Volkskrant heeft de documentaire serie First Five bekeken over vrouwen in het kabinet van Finland. De serie legt volgens de Volkskrant de vinger treffend op de zere plek. First Five volgt minister-president Sanna Marin, inmiddels ex-minister-president trouwens. Zij werd een soort wereldster, had niet alleen met haar werk te maken, maar ook haar uiterlijk ligt extreem onder de loep. Dat komt vrouwelijke politici vaker, overkomt vrouwelijke politici vaker, is de conclusie. Ze heeft best veel voor elkaar gekregen samen met haar vrouwelijke collega's en dat blijft vaak op de achtergrond. In de docuserie worstelt Marin daarmee. Tijdens het hardlopen denkt ze dat hardlopen verkeerd is, want ze moet aan het werk zijn. Als ze aan het werk is, krijgt ze de kritiek dat ze bij haar gezin moet zijn. Al dus de Finse politica in die docuserie First Five. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Door de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden is het extra druk op de omrijroutes. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en knooppunt Klaverpolder. Daar nu 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de N57 richting Rotterdam tussen de Haringvlietdam en Rokanje 5 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. Het is een worsteling voor veel gemeenten om draagvlak te krijgen voor de opvang van asielzoekers. Sommige gemeenten beginnen er gewoonweg niet aan onder het mom van tekort aan mankracht of gebrek aan geschikte ruimte. De gemeente Heemstede heeft een villa gekocht om 25 minderjarige alleenstaande asielzoekers op te kunnen vangen. De gemeenteraad moet nog groen licht geven. Gisteravond was er een inspraakavond voor bewoners en verslaggever Matthijs van der Wiel was erbij. We hebben vandaag één onderwerp, namelijk 356. Dat is een villa met 372 vierkante meter woonoppervlakte in een prachtige, lommerrijke wijk. Dan hebben we heel veel insprekers. Ik geloof 25. En dat is een record. Vooropgesteld, ik steun de maatschappelijke verantwoordelijkheid die Heemstede neemt om asielzoekers een menswaardige plek te bieden. Ik wil eigenlijk ook zeggen dat ik niet tegen een AZC ben, maar dan wel met de juiste afspraken. De meeste insprekers spuien bezwaren, bekende bezwaren. Bezwaren over de locatie. De grote zorg over de overlast en de leefbaarheid. Met name door het grote aantal van 25 jongeren dat wordt beoogd. Vrijwel zeker allemaal jongens. 25 jongens van 15 tot 18 jaar. Gaan stoeien, vechten, praten, schreeuwen, muziek maken. En dit gaat dan iedere avond plaatsvinden. Veel burenoverlast, veel onrust in de straat. De huidige omwonende buren zullen er regelmatig wakker van liggen. Ik lig er nu al wakker van. Desastreuze waardedaling van tientallen procenten. Onverkoopbaarheid. Oftewel een onherstelbaar verwoestend financieel effect voor eigenaren. En bezwaren over de manier waarop... Echter wordt een anoniem bod gedaan op het huis en wordt de buurt pas naderhand ingelicht. We hebben een week de tijd gekregen om ons te organiseren. De buurt is overvallen door de wijze van opereren van de gemeente. Ondanks dat wij er zo dicht bovenop zitten, vindt de gemeente het niet nodig om ons van tevoren te betrekken in het plan. En krijgen we meermaals zonder enige onderbouwing te horen: de overlast zal wel heel erg meevallen. Steeds hard applaus naar iedere spreker. Maar er is ook een klein beetje tegengeluid. Al maanden valt mij op dat bij elk voorstel dat de gemeente doet, bewoners in verzet komen en dit afwijzen. Altijd wordt er een suggestie gedaan dat opvang elders veel geschikter is. Nee, het is heel goed, maar niet hier. Vooral ergens anders. En eigenlijk zou het dus mijn oproep zijn aan ons onze angsten overwinnen en de aandacht richten op de noden van degene die het nodig hebben. Ik zou er nog aan toe willen voegen, als iedereen in Nederland zegt NIMBY, not in my backyard, dan kan er dus niemand meer bij. Laten we deze jongeren niet zien als potentiële criminelen, rustverstoorders, maar voor wat ze zijn, namelijk mensen. Jonge mensen die hulp en steun nodig hebben. Wethouder Sam Meerhof, waarom doet u dat op die manier? Eerst kopen en dan een brief sturen, het is gekocht. Omdat wij als college verantwoordelijkheid willen nemen in deze opgave. En participeren over waar die locatie komt, dat heeft niet zoveel zin. Dan kunnen we niemand wil het. Dan kunnen we lang wachten totdat er een buurt is die zich meldt. Welke opdracht heeft u? Welke verplichting aan Den Haag? Wij hebben de taak geaccepteerd om op zoek te gaan naar locaties voor 108 asielzoekers in Heemstede. Als je ziet hoeveel plekken er in heel Nederland nodig zijn, wordt het echt een heel moeilijk verhaal. Ja, dus je kan van tevoren niet rekenen op draagvlak voor die locaties. Dat zien we overal in het land. Iedereen is wel voor opvang, maar niet in de achtertuin. Draagvlak moeten we aan werken met elkaar en dat doen we hier ook in Heemstede. En achteraf op plekken waar er heel veel verzet was, hoor je meestal jaren later dat het uiteindelijk heel goed bevallen is. Ja. Houdt u zich daaraan vast? Nou, we gaan ervan uit dat het in Heemstede ook zo is. Ik hoorde iemand ook zeggen, als het op deze locatie niet kan, waar dan wel? En daar geloof ik ook wel in. Ja. Fijn om ook een paar voorstanders te hebben bij een inspraakavond. Nou, wij hebben ook wel brieven ontvangen van mensen die zeggen, wij steunen jullie wel, maar we durven niet te komen. Dus dat speelt hier ook. Hoe loopt dit af? Goed, ik heb vertrouwen, absoluut. Ja, maar gaat het pand gekost kunnen worden? Ik denk het wel. En die jongeren gaan er komen. We gaan zorgen voor een goede ontvangst, want zo doen we dat hier met elkaar. De gemeenteraad van Heemstede die stemt later over dat plan. Marloes Rover is hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. De manier waarop de gemeente dit aanpakt is hoe het vaak gaat. Hè? Is dit ook hoe je het moet doen? Nou ja, kijk, wat de wethouder naderhand aan het einde van de reportage zei, van praten en mensen dingen uitleggen en zeggen van het komt goed, dat is de juiste strategie. Door te zorgen dat mensen de goede informatie krijgen. En het klopt wat hij ook zei, is van nou ja, je moet ergens iemand kwijt. Je moet ergens die 108 plaatsen vinden en er zal altijd weerstand zijn. Dus het heeft geen nut om te zeggen, nou ja, zeggen jullie maar waar het moet komen. Want dan zegt iedereen dan ja, in het andere dorp, niet bij ons. Dus ja, je hebt niet zoveel keuze. En zo'n plenaire bijeenkomst, is dat dan een manier om dat draagvlak te creëren? Nou, als je naar het verleden kijkt, dan zie je dat bijeenkomsten waarbij mensen uiteengehaald worden in kleine groepjes en waarbij ambtenaren bijvoorbeeld rondom tafels gaan zitten met 10, 15 mensen, dat heel goed werkte. Dus dat een ambtenaar zegt, nou, oké, vertel me wat jullie voorzien als problemen. Dan kijken wij welke oplossingen we daarvoor vinden. Dan voelt iedereen zich gehoord. Want er werd in de reportage net ook gezegd, sommige mensen durven niet iets te zeggen. Nou ja, dat is natuurlijk slecht. En in zo'n kleinere setting krijg je meer mensen die een stem krijgen op die manier. En dat heb ik in het verleden, in de jaren 90, toen de Joegoslaven kwamen, werkte dat bijvoorbeeld heel goed, die kleinere tafelbijeenkomsten. Maar hoe komt het dat beter werkt? Want de mensen zullen, de tegenstanders die je nu hoorde, die zullen die mening dan ook nog steeds hebben. Ja, maar in een kleinere groep is het vaak makkelijker om iets te zeggen. Je hebt natuurlijk altijd mensen die durven altijd wel voor een grote groep te spreken. En je hebt mensen die durven in een kleinere groep iets te zeggen. En dan is die drempel lager. En dan krijg je een wat genuanceerder gesprek dan in een grote groep. Nou, en dan klonk deze reportage klonk als van allerlei mensen die toch ook wel heel nagedacht hadden over wat ze gingen zeggen. Maar ja, in een kleinere groep is dat vaak toch net iets makkelijker. En als daar ook direct een ambtenaar bij zit van de gemeente die aantekeningen maakt, dan voelen mensen zich vaak gehoord. En die kan dan ook de eerste zorgen meteen wegnemen. En dat helpt. Dat heeft in het verleden, in de jaren 90, hielp dat fantastisch. Dat mensen dachten van, oké, maar daar luistert hier wel iemand naar ons. Want het hoorde in de reportage ook al even, dat mensen zeiden, ze luisteren niet. Ja, dat luisteren is de kern van wat een gemeente moet uitstralen. Maar als er veel weerstand is in een wijk, dan gaan mensen zich toch zo organiseren dat er alsnog in grotere groepen tegengeluiden komen? Ja, maar daar zit juist de crux. Hè. Je moet de zorgen wegnemen. Hè. Mensen kijken naar het journaal en die lezen dan over Ter Apel en die horen daarover overlast en die vertalen dat meteen één op één naar van, oh wacht, daar is er overlast, dus krijgen we hier overlast. Hè. Je hoort het mensen in de reportage ook al zeggen van, nou ja, 25 jongens bij elkaar, dat wordt vechten. Nou ja, dat is natuurlijk een beeld wat ze hebben gekopieerd uit de berichtgeving over Ter Apel, waar inderdaad kanslozen, en dat zijn deze kinderen niet, het zijn geen kanslozen, aan het vechten zijn ze nu en dan. Ja, mensen die zich te pletter vervelen en geen kans maken op asiel, doen dat inderdaad wel eens. En dat is natuurlijk wat mensen horen en lezen in de berichtgeving. En daar reageren ze op van, oh wacht even, we verwachten problemen, want kijk naar Ter Apel, daar zijn soms problemen. Nou liggen deze draaiboeken om het in die kleinere groepen aan te pakken, begreep ik, al sinds de jaren 90 er. Hoe komt het dat heel veel gemeentes het dan toch niet zo aanpakken? Ja, nou ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn. Er zit een soort collectieve vergeetachtigheid in het gemeentebeleid. Het is vaak een enorme... mensen zitten kort op een bepaalde positie en komen dan weer ergens anders terecht. Met als gevolg dat iets wat 30 jaar geleden verzonnen is of nog meer, toch weer een beetje vergeten is. Dus ja, dat is wel belangrijk om dan te kijken naar, wat weten we nog uit de periode waarin er grote aantallen mensen uit voormalig Joegoslavië kwamen. Het andere is, het kost veel tijd en energie. En hier hoorde je al van, binnen een paar dagen moest zo'n bijeenkomst georganiseerd worden. Nou ja, dat betekent dus dat je echt wel heel goed moet plannen en mensen beschikbaar daarvoor moet maken. Ook ambtenaren die daar in grote aantallen dan 's avonds gaan zitten en zeggen, oké, ik luister. Ja. Dus ja, het is een kwestie van tijd en mensen. Dank u wel, Marloes Rover, hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Het is 6:53. Gisteravond was het wat frisser, maar nog steeds kon je lekker buiten zitten. Een nummer wat mij betreft bij hoort is van Paul Simon. Roept altijd een beetje die sfeer op van die zomeravonden. Terwijl de tekst er eigenlijk helemaal niet eens over gaat. Late in the evening, Late in the Evening van Paul Simon. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Russische president Poetin heeft de piloten geëerd die zijn omgekomen bij de muiterij van afgelopen weekend. Daarmee bevestigt hij eerdere berichten van militaire bloggers dat meerdere Russische vliegtuigen door de Wagner-huurlingen zijn neergehaald. Om hoeveel piloten of vliegtuigen het gaat, is niet bekendgemaakt. Opnieuw een kritisch rapport over de asielopvang in Nederland. De noodopvang voor asielzoekers is mensonwaardig. Dat zeggen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsvrouw. Asielzoekers wonen vaak maandenlang in bijvoorbeeld sporthallen onder slechte omstandigheden. Het Oekraïense leger heeft gisteren in alle sectoren vorderingen gemaakt, zegt president Zelensky in zijn dagelijkse briefing. De bewering valt niet onafhankelijk te controleren. Zelensky bezocht het front op de grens tussen de regio's Zaporizhia en Donetsk. En in Honduras is het leger deze week een campagne begonnen om bendegeweld de kop in te drukken naar El Salvadoriaans voorbeeld. In Honduras vielen een week geleden door bendegeweld 46 doden in een vrouwengevangenis. Bendeleden hadden onder meer kapmessen en ontvlambare vloeistoffen naar binnen gesmokkeld. Het weer bewolkt, soms wat zon, die vooral vanmiddag regelmatig doorbreekt. Het wordt 20 tot 23 graden. En vanavond valt vooral in het westen en zuiden af en toe regen. Bij de ANWB Wijnand Zwaan. De ochtendspits is gestart met gebruikelijke drukte op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. Er staat nu 9 kilometer file vanaf knooppunt Prins Klausplein. Omrijders voor de afgesloten A29 staan in de file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder, daar nu 5 kilometer. En op de N57 naar Rotterdam bij Rokanje 7 kilometer vanaf Stellendam. In alle gevallen is de vertraging een kwartier. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Ik ben Bart Chabot, schrijver van Mijn Vaders Hand. In mijn nieuwe roman Engelenhaar neem ik je mee op een hallucinerende trip vol rock and roll, vriendschap en liefde. Het is mijn persoonlijkste boek tot nu toe. Engelenhaar, nu in de boekhandel. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij Next Energy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. Next Energy. Goedkoper door slim te zijn. Onder het regime van de Taliban bevindt Afghanistan zich in een grote humanitaire en economische crisis. Er zijn nauwelijks ziekenhuizen en er is een nijpend tekort aan medicijnen, apparatuur en medisch personeel. Ruim 28 miljoen mensen zijn inmiddels afhankelijk van humanitaire hulpverlening. En hulporganisaties verwachten dat het aantal alleen maar toeneemt. Dorien Bokshorn is programmamedewerker bij Stichting Vluchteling en is op dit moment in Kabul. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunnen jullie daar doen nu? Wij werken hier samen met onze vaste partner Intersos. Voornamelijk in gezondheidsprojecten. Ik ben de afgelopen week in Kandahar geweest en heb daar een aantal klinieken ook bezocht. Waar we eigenlijk eerste hulp bieden in de gezondheidszorg. En we ook verloskamers aan het bouwen zijn om zwangerzorg te kunnen leveren. En hoe ziet u dat het gaat? Moeizaam. Heel moeizaam. Sinds december is er een vrouwenban. Dus mogen vrouwen niet bij NGO's werken. En sinds april geldt het ook voor de VN. Dit houdt eigenlijk in dat een heel groot deel van onze staf niet op kantoor kan werken. Er is wel een uitzondering voor de gezondheidszorg. Dus er kunnen bijvoorbeeld wel verlosvrouwenwerk in het ziekenhuis. En dat is ook heel erg nodig om vrouwen bij te kunnen staan. Maar het gaat heel moeizaam, ja. U zegt, het gaat zo moeizaam omdat vrouwen eigenlijk niet mogen werken. Hè? Daar komt het kort gezegd op neer. Wat is het effect? Ja, het effect is heel groot. Zoals ik al zei, is voor gezondheidszorg er wel voor een groot deel uitzondering. Maar voor alle andere soorten van projecten die we ook uitvoeren, of normaal gesproken uitvoeren, zoals het verstrekken van goederen of voedsel of geld, Dat is heel lastig, want we kunnen geen vrouwelijke collega's in het veld krijgen. En die heb je wel nodig om vrouwen te kunnen bereiken. En dat zijn vaak wel de kwetsbaarste. Ja, want die vrouwen die dus de zorg nodig hebben, die zien de mogelijkheid om naar van alles toe te gaan, zoals naar een ziekenhuis, daardoor ook beperkt? Ja, dat wordt ook beperkt. Vrouwen mogen eigenlijk alleen de straat op met onder begeleiding van een man. Dat was ook heel duidelijk zichtbaar in Kandahar. Om te beginnen zag ik heel weinig vrouwen op straat. Maar als ze op straat zijn, dan zijn ze onder begeleiding van een man. En dat geldt dus ook voor als ze medische zorg nodig hebben. Dus dat kan alleen maar onder begeleiding van een man. En als ze die begeleiding niet hebben of niet kunnen vinden, dan houdt dat ook direct in dat ze geen medische zorg kunnen vinden. Deze mannen zijn vaak familieleden, dus U heeft waarschijnlijk ook heel moeilijk zicht op wie er dan noodgedwongen nog thuis moet blijven en verstoken is van gezondheidszorg. Ja, precies. Daar hebben we heel slecht zicht op. Maar er zijn wel geluiden dat er een grote groep vrouwen op deze manier geen medische zorg kan krijgen. Ja. Is er niet met de Taliban te praten? Absoluut niet. Ook niet door jullie? Nee, wij zijn constant eigenlijk wel in gesprek met de Taliban. Dat moet ook wel, omdat anders ook die gezondheidszorg niet gegeven kan worden. En eigenlijk probeer je constant toch ruimte te vinden om toch vrouwen in het veld te krijgen en op die manier hulp te kunnen bieden die zo nodig is in Afghanistan. Maar komen jullie daar een steek verder mee? Niet altijd. Soms wel. Er is ruimte, alleen we trekken wel een hele duidelijke lijn waar het gaat om vrouwen in het veld. Dus zodra alle activiteiten waarbij geen vrouwen direct ook andere vrouwen kunnen helpen, die zijn stopgezet. Maar dat betekent niet dat we daar niet mee in gesprek met de Taliban nog over zijn, omdat de hoop nog steeds wel is dat dat wel mogelijk zou kunnen zijn in de toekomst. Dank u wel, Dorien Bokshorn, programmamedewerker van Stichting Vluchteling. Op dit moment dus vanuit Kabul. €2500 klimaatbudget van je werkgever of gratis extra vakantiedagen als je niet met het vliegtuig, maar met de trein op vakantie gaat. Bedrijven experimenteren met zogenoemde groene arbeidsvoorwaarden. Dat ziet de werkgeversorganisatie AWVN. Uit een enquête onder de leden komt naar voren dat veel grote werkgevers daarmee bezig zijn, of dat ze de wens hebben om dat te doen. Verslaggever Jeroen Schutthuizen ging langs bij verzekeraar Achmea in Zeist, die de medewerkers netto €2500 gaf. Wat zei u nou? Ik heb donderdag net die €2500 er doorheen gejast. Ja, klopt. We hebben afgelopen donderdag HR++ laten plaatsen. We hebben een huis uit 1963. Afgelopen jaar hebben we wel de zonnepanelen geplaatst. We hebben spouwmuurisolatie. Maar qua ramen hadden we nog een stap te zetten. Ik heb het geld uitgegeven aan een nieuwe warmte-terugwininstallatie. Ja, die zijn duur? Die zijn heel duur. Die kosten meer dan €3000. Dus mijn hele budget is daar aan opgegaan. Wat vindt u er nou van dat u zomaar €2500 kreeg? Nou ja, ik ben er heel blij mee, want zeker in deze tijden met hoge inflatie en je wilt toch een steentje bijdragen ook aan een beter klimaat, maar ook gewoon aan een beter comfort in huis. En dit soort investeringen maak je niet iedere dag. Zonnepanelen. Gaat u doen? Ik heb het nog niet gedaan, inderdaad. Omdat het wel van belang is dat het dak waar die zonnepanelen op komen, dat het goed is. Moet een beetje stevig zijn. Het moet wel een beetje stevig zijn voordat die zonnepanelen erop kunnen liggen. Sander van Ekeren is van Achmea. U strooit met flappen? Nou, wel flappen bedoeld voor verduurzaming. Er zijn wel regels waaraan ik dat geld moet besteden. Klopt. Je kunt het besteden aan verduurzaming van de woning. Denk aan zonnepanelen. Het tweede is verduurzaming van mobiliteit. Denk aan een fiets of een elektrische laadpaal. En het derde stuk is dat het aan witgoed besteed kan worden. Bijvoorbeeld aan een energiezuinige vaatwasser, energiezuinige wasmachine. En als ik nou met een vliegvakantie naar Ibiza ga? Nou, dat lijkt me niet een heel goed plan om het daaraan te besteden, maar dat kan ook niet. Maar controleert u dat? We controleren uiteraard waar mensen het aan besteden. Mensen moeten wel hun uitgaven bij ons doorgeven waar het aan besteed is. Waarom doet u dit? Nou, we denken dat dit uitstekend past bij onze missie, onze visie. Jullie willen duurzamer zijn. We vinden het klimaat belangrijk en we hopen dat we hiermee onze medewerkers helpen om een steentje bij te dragen aan de verbetering van het klimaat. En wil iedereen ook meedoen? Nou, we hebben bijna zonder uitzondering mensen die enthousiast zijn over het klimaatbudget. De een wat enthousiaster dan de ander. Nou, ik heb mijn klimaatbudget nog niet besteed. Waarom niet? Ik moet er allereerst tijd voor maken. Dat is een heel zwakke excuus. Het staat op mijn lijstje, maar ik ben te druk met werken in plaats van dit uitzoeken. Dus ik ga het zeker nog gebruiken. Bij de Roos Advocaat in Amsterdam doen ze het heel anders. Als je bijvoorbeeld duurzaam op reis gaat met de trein of de fiets of lopend, krijg je extra vakantiedagen. Je krijgt ook extra vakantiegeld als je een jaar niet vliegt bijvoorbeeld. En er staat ook in dat wij een boom per uur planten voor een advocaat in rekening wordt gebracht bij een cliënt. Het zijn heel veel extraatjes die in de arbeidsovereenkomst staan. En waar we dus hopen dat onze collega's allemaal geïnspireerd en geholpen worden om duurzamer zich te gedragen. Nou ben ik net bij een verzekeraar geweest. Nu ben ik bij een advocatenkantoor. Heb ik toch een beetje de neiging om te denken van, is dit nou weer een soort speeltje voor de happy few? Mensen die het toch al zo goed hebben? Het is, omdat niks wordt afgestraft, is het echt een extraatje. Dus ik denk dat dat ook voor de niet-happy few leuk zou zijn. U snapt dat ik het vraag. Ja, dat snap ik zeker. Hier werkt een groep mensen die zich over het algemeen duurzame keuzes kunnen veroorloven. Die maken zich niet zo druk om de hoge prijzen van de boodschap. Nee, dat is niet hun dagelijkse zorg. Het is het belonen van bepaald gedrag. Als je het niet doet, heb je nog steeds gewoon goede voorwaarden. Zijn jullie een beetje ook een voorloper op dit punt? Ja, zo voelen we ons wel. Ja. Dat we dit op deze manier vastleggen, dat hebben we nog niet veel bij andere bedrijven gezien. Ja, het is misschien niet voor alle bedrijven mogelijk, hè, wat u doet. Voor bedrijven die heel krap bij kas zitten, is het misschien wat lastig. Maar ik denk, omdat het dus niet, dus alleen belonen is en niet bestraffen, dat het verder bij heel veel bedrijven wel zou kunnen passen. Zei Joni Oerenbrek van De Roos Advocaat in Amsterdam. Het bedrijf De Groene Arbeidsovereenkomst ondersteunt grote werkgevers in het proces. Savannah Komen, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Als dit ingevoerd wordt, van wie komt dan het initiatief? Komt dat dan van de werkgever of van de werknemers? Ja, beide. Enerzijds zien we dat het veel van werknemers vandaan komt. Dus dat werknemers die duurzaamheid belangrijk vinden zeggen, hey, werkgever, doe hier iets mee. En aan de andere kant, wat we ook hoorden bij Achmea, zien we dat werkgevers zelf het initiatief nemen omdat ze al bezig zijn met duurzaamheid. En omdat ze dat al hebben verankerd in hun missie en visie en daar ook concrete stappen in willen zetten. En zijn er dan ook werknemers die zeggen, ja, werkgever, waar bemoei je je mee? Ja, zeker. Nee, dat zien we ook. Dus inderdaad werknemers die zeggen, hey, word ik nu ineens afgestraft als ik inderdaad met het vliegtuig op vakantie wil? Maar daarvoor is het belangrijk dat werknemers worden beloond als ze een duurzame keuze worden maken en niet worden afgestraft als ze een niet duurzame keuze maken. En ja, het kan ook gebeuren dat werknemers misschien wel benadeeld worden en dan kan de werkgever zeggen, ja, sorry, maar in dit geval gaat het klimaat voor. Want hoe adviseer je dan dat een werkgever dat aan moet pakken? Ja, allereerst is het denk ik heel belangrijk om vooral in gesprek te blijven met werknemers en ook om te kijken wat passend is bij het bedrijf. Er zijn heel veel afspraken die je kunt maken, maar niet alles zal passend zijn. Dus ja, het moet vooral gezien worden als een menu aan opties waar werkgevers en werknemers beide uit kunnen kiezen, in plaats van dat alles zomaar doorgeduwd wordt. Jullie adviseren dus grote bedrijven. Hoe zit het bij kleine bedrijven die vaak dus ook wel wat minder budget voor dit soort dingen hebben? Ja, we adviseren ook zeker niet alleen maar grote bedrijven. Dat zijn wel bedrijven die inderdaad wat meer budget hebben. Maar we hebben ook een aantal maatregelen, bijvoorbeeld die extra vakantiedagen, die niet per se direct impact hebben op het budget. Dus ook bij kleine bedrijven, vooral bij start-ups die ook al met duurzaamheid bezig zijn, zien we dat dit populair is. Kan het ook andersom dat werknemers eigenlijk dingen willen waarvan werkgevers zeggen van nou sorry, maar daar heb ik geen zin in? Ja, zeker. We hebben bijvoorbeeld ook in de Groene Arbeidsovereenkomst staan dat mensen een vrije dag krijgen voor een klimaatstaking of voor een klimaatdemonstratie. En dat is een afspraak waarvan werkgevers toch wel eens zeggen nou, dat vinden we net iets te ver gaan. En dan wordt het gewoon niet ingevoerd? Dan wordt het gewoon niet ingevoerd, nee. Jullie zijn hier dus heel erg mee bezig. Zien jullie het aantal bedrijven snel toenemen of is het een gestage groei van bedrijven die dat doet? Nee, we zien de interesse zeker snel toenemen. En we zijn ook in gesprek met vakbonden om dit bijvoorbeeld op collectief niveau aan te pakken. Dus er zijn veel ontwikkelingen op dit gebied. En kun je dan zeggen dat al in het algemeen stimuleren beter werkt dan afstraffen? Ja, zeker. Ja, absoluut. Hartelijk dank, Savanne Komen van de Groene Arbeidsovereenkomst. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Don't forget the snotty nose. Dat was een mooie opmerking van haar. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Ik heb een vraag voor jullie gast. En hoor het terug in de reactie aan de redactie. En daardoor leer je ook je hersenen een andere soort motoriek aan. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Op steeds meer plekken gaat er een hek om de natuur, ziet de Volkskrant. Natuurbeheerders hebben toenemende overlast van loslopende honden en vooral baasjes die zich niet aan de regels houden. De Volkskrant liep een dag mee in Deventer met de stichting IJssellandschap. Daar krijgen Ali en Harry een bekeuring omdat hun Spaanse adoptiehond losloopt waar dat niet mag. En toezichthouder Henk Jan komt dat steeds vaker tegen. Honden verstoren bijvoorbeeld broedende vogels. Daarom wordt een deel van het IJssellandschap nu afgesloten, want zegt hij, we kunnen borden ophangen wat we willen, mensen trekken er zich niets van aan. Farmers Defence Force wil donderdag weer met trekkers naar Den Haag om te demonstreren. Gisteravond overlegde de boerenactieorganisatie daarover in Apeldoorn. Hart van Nederland vroeg aan vicevoorzitter Sita van Keimpema of het weer een chaos wordt op de weg. Ja, dat ligt een beetje aan hoeveel mensen er komen natuurlijk. Maar enfin, ik denk dat mensen eraan moeten wennen dat ze een ander vervoermiddel moeten zoeken. Want Extinction Rebellion wil straks iedere dag de snelweg blokkeren. Dus volgens mij is één dag boerenactie wat dat betreft heel gewoon. Heel gewoon, inmiddels al volgens Farmers Defence Force. En waarom dan donderdag? Nou, dan debatteert de Tweede Kamer over het mislukken van het landbouwakkoord. Het kabinet trekt meer geld uit om ex-gedetineerden beter te laten terugkeren in de samenleving. Minister Weerwind maakt daarvoor 12 miljoen euro extra vrij, schrijft het AD. Dat moet ervoor zorgen dat gedetineerden en ex-gedetineerden meer perspectief krijgen en minder vaak terugvallen in de criminaliteit. Bijvoorbeeld dankzij om- of bijscholing van mensen die in de gevangenis zitten. Verder is het geld bedoeld om de samenwerking tussen reclassering, gemeenten en gevangenissen te verbeteren en om ex-gedetineerden te helpen aan een baan en een huis. En de jaren 90 die lijken terug op de nieuwe binnenweg in het centrum van Rotterdam. Daarover schrijft Omroep Rijnmond. En de jaren 90 waren niet per definitie de leukste periode in Rotterdam. Ondernemers klagen over toenemende overlast van drugsverslaafden, net als 30 jaar geleden. Ze treffen steeds vaker slapende mannen aan op de terrassen en overal ligt rotzooi. Je vindt echt alles. Heel veel lege flessen met alcohol. Je vindt naalden van het spuiten van de drugs. Je ziet nog overgebleven drugsresten. Er wordt soms geplast op het terras. Tot ze zelfs naar binnen komen en klanten lastig vallen. Ja, er waren toch tijden dat Rotterdam enorm schoonmaak had gehouden en al verbeterd was. Ja. Maar blijkbaar is dat nu dus weer op de weg terug. De Rotterdamse politie probeert haar eigen zeggen met wijkagenten in te grijpen waar nodig. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files zijn de gebruikelijke files voor deze ochtendspits. Een paar files vallen op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Verder drukte door omrijders voor de afgesloten A29 op de A16 en de A17. Op beide wegen is de vertraging ongeveer 20 minuten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Pero antojado. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me que tú te fuiste. camisa negra. Ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día. La camisa negra van Juanes. Het is 7 minuten voor 7. U heeft nog maar 2:30:10 om van deze aanbieding te profiteren. Tijdens het online shoppen komen we allemaal wel eens dat soort aftelklokjes tegen. Maar waar klopt het helemaal niet? Misleiding noemt de autoriteit Consumentenmarkt het. En de ACM wil daarom dat tientallen webshops ermee stoppen. Edwin van Houten, hoofdconsument bij ACM. Goedemorgen. Goedemorgen. Want zeggen jullie, het gebruik van timers, dat is op zich helemaal niet verboden, als ze maar kloppen. Wat klopt er niet aan? Ja, wat soms niet klopt bij tientallen webshops is dat er wel een klok afloopt met een mooie aanbieding eraan. En daarmee word je eigenlijk verleid en onder druk gezet om snel te klikken en te kopen. Maar als de klok dan verloopt, dan gaat de klok gewoon opnieuw lopen of verandert de prijs helemaal niet. En dan blijkt het gewoon eigenlijk een nep aanbieding te zijn, waarin je gewoon nog eens een keer extra onder druk bent gezet als consument om een aankoop te doen die je anders misschien niet had gedaan. Wat is daar erg aan? Want ja, mensen beslissen uiteindelijk zelf of ze wel of niet kopen, toch? Ja, dat is zo. Alleen wat er aan de hand is met dit soort dark patterns, zoals ze ook wel zeggen, zeg maar, de subtiele technische beïnvloedingstechnieken, die spelen in op je onderbewuste. Op allerlei gedragsvalkuilen die we allemaal hebben. En dan denken we dat we zelf echt aan zet zijn met onze keuzes. Maar ondertussen worden we, zeg maar, onder de radar gewoon gemanipuleerd op basis van onze psychologie en de buikgevoelens die we allemaal hebben. Ja, en dan word je eigenlijk gewoon niet meer verleid om iets te kopen, maar gewoon misleid. Jullie noemen geen specifieke bedrijven in het onderzoek. Maar wat voor soort webshops gebruiken die timers? En dus verkeerd... Ja, we zien ze eigenlijk in een heleboel verschillende sectoren terugkomen. Dus het gaat om tientallen webshops, verdeeld over bijvoorbeeld de mode- en de kledingbranche, elektronica, doe-het-zelfzaken, beddenbranche, horloges, sieraden. Dus het beperkt zich niet tot één soort product of dienst. Nee. En die dark patterns, zoals u het noemt, hè, dus dat je wordt verleid of misleid, zoals u het al zegt. Ja. Kunt u nog wat andere voorbeelden daarvan geven? Ja, wat wij ook zien, en dat kunnen wij ook steeds makkelijker zien, die patronen ook, omdat we ook dit onderzoek bijvoorbeeld geautomatiseerd hebben kunnen doen. We hebben duizenden webshops kunnen screenen. En op basis daarvan zien we dus dat bij tientallen dit soort foute countdown timers of aftelklokken in het Nederlands inderdaad gebruikt worden. Wat we ook zien, andere dark patterns, beïnvloedingstechnieken, die hebben bijvoorbeeld te maken met schaarsteclaims. Hè? Dus je doet iets alsof er nog maar een paar producten beschikbaar zijn. Of je verstopt op je website de mogelijkheid om een abonnement op te zeggen. Dat is ook iets wat veel voorkomt. Webshops kunnen ook gebruik maken van zogenaamd automatisch klikgedrag. Dus je moet bij wijze van spreken 3 keer 3, 4, 5 schermen door. En het is steeds logisch om op een ja, ja, ja te klikken als je iets niet wil. Maar uiteindelijk staat dan het knopje ja, nee precies andersom. Waardoor je eigenlijk automatisch toch een aankoop ingepraat of ingeleid wordt. En wat we ook veel zien, daar hebben we eerder ook wel actie op ondernomen, is bijvoorbeeld het gebruik van nep-likes en nep-reviews om je product aantrekkelijker te doen voorkomen dan die daadwerkelijk is. Ja, Dus dat zijn allemaal dingen waar je als consument ook heel erg zelf op kunt letten. Maar zegt u, die websites moeten daar ook op worden aangesproken. Worden ze er ook door u op aangesproken? Ja. Deze, nou ja, we hebben nu dus inderdaad weer tientallen websites uit die grote automatische screening aangesproken op die count downtimers, de aftelklokken. En ons onderzoek naar dark patterns, wat ook is onderbouwd met allerlei gedragskundig onderzoek. Dat gaat ook door en we hebben in het verleden ook boetes en lasten onder dwangsom opgelegd aan partijen die zich niet aan deze regels hebben gehouden. Ja, want dat is natuurlijk inderdaad, dat ze dan eerst eens erop aanspreken, maar als ze zich er niet aan houden, wat heeft u dan in handen om te zeggen, u moet er nu mee stoppen? Ja, als toezichthouder in Nederland kunnen wij uiteindelijk ook dus, wat ik eigenlijk al zeg, lasten onder dwangsom of boetes opleggen. Ja. Maar ik ga er altijd graag vanuit dat bedrijven in hun onschuld nu hun praktijken zullen aanpassen voordat het natuurlijk zover komt. Want dat is onzin en daar heeft de consument uiteindelijk ook niks aan. Maar u heeft dus echt wel iets in handen om te zeggen, dit is gewoon verboden? Zeker. Dat is op basis van de wetgeving. Daar houden wij toezicht op. En als het nodig is, dan zullen wij ook doorpakken. Wie A zegt, zal ik B zeggen als de bedrijven niet luisteren. Dank u wel. Edwin van Houten, hoofdconsument bij de Autoriteit Consument en Markt. Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf 2000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. 50PLUS Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf 2000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Weet jij wat stroom echt kost? Nu? Op dit moment? Bij NextEnergy weten we dat precies. En als jij weet wanneer stroom het goedkoopst is, dan kun je honderden euro's per jaar besparen. Dat is slimmer en vinden wij wel zo eerlijk. Ook minder betalen voor je energie? Ga naar nextenergy.nl. NextEnergy. Goedkoper door slim te zijn. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. President Poetin liet uiteindelijk gisteravond iets van zich horen na een op zijn minst onrustig weekend in Rusland. En opnieuw kritiek op de asielopvang. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De noodopvang voor asielzoekers in Nederland is mensonwaardig, zeggen de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsvrouw. Het is het zoveelste kritische rapport over de asielopvang in een jaar tijd. Bij noodopvang worden asielzoekers ondergebracht op tijdelijke locaties als evenementenhallen om te voorkomen dat ze op straat moeten slapen. Maar ruim 23.000 mensen verblijven inmiddels maanden op dat soort locaties, waarvan ook het COA erkent dat de voorzieningen onder de maat zijn. Morgen wordt in de Tweede Kamer opnieuw gedebatteerd over het asielbeleid. De Russische president Poetin heeft de piloten geëerd die zijn omgekomen bij de muiterij van afgelopen weekend. En daarmee bevestigt hij eerdere berichten van militaire bloggers dat Russische vliegtuigen door de Wagner-huurlingen zijn neergehaald. Om hoeveel piloten of vliegtuigen het gaat is niet bekendgemaakt. Volgens sommige bronnen zou het gaan om 13 Russische piloten, maar die claims zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Tientallen webshops misleiden consumenten met aftelklokken voor aanbiedingen. Daarmee wekken ze de schijn dat een aanbieding vervalt zodra de tijd om is. Maar dat is niet zo, waarschuwt de Autoriteit Consument en Markt. De toezichthouder heeft honderden webwinkels onderzocht en er 41 op de vingers getikt. Bij sommige websites doken er na het verstrijken van de tijd nieuwe aanbiedingen op tegen nog lagere prijzen. Een belastende geluidsopname van Donald Trump is uitgelekt. In die opname zegt de Amerikaanse oud-president dat hij geheime documenten in handen heeft die nog niet zijn vrijgegeven. Het lijkt er daarbij op dat hij ze vasthoudt en laat zien aan andere mensen. Het geluidsfragment is uitgezonden door CNN. Delen van de opname worden geciteerd in een federale aanklacht tegen Trump voor het achterhouden van geheime documenten na zijn presidentschap. Volgens de aanklager heeft Trump in het gesprek onder meer zeer geheime documenten over het Iraanse kernwapenprogramma getoond. Het Oekraïense leger heeft gisteren in alle sectoren vorderingen gemaakt, zegt president Zelensky in zijn dagelijkse briefing. Een bewering die niet onafhankelijk te controleren valt. Zelensky bezocht ook het front op de grens tussen de regio's Zaporizhia en Donetsk. Daar heeft Oekraïne de afgelopen dagen een aantal dorpen heroverd. Het weer bewolkt met soms wat zon. Die breekt vooral vanmiddag regelmatig door bij 20 tot 23 graden. Vanavond valt vooral in het westen en zuiden af en toe regen. Morgen begint met wat regen, maar in de loop van de middag wordt het dan op steeds meer plaatsen droog. En aan de temperatuur verandert er weinig. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Tot dusver verloopt de ochtendspits redelijk normaal, met de meeste files in het zuiden van het land. Een paar files vallen op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij Den Haag-Zuid. Dus daar staat nu 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. Op de A16 Antwerpen richting Rotterdam. Daar staat een kapotte auto stil bij knooppunt Zonzeel. De vertraging daar is zo'n 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Venlo richting Eindhoven is een auto stilgevallen nabij Geldrop. De vertraging daarachter is een kwartier in 5 kilometer file. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. De prestaties van je organisatie verhogen met een data-gedreven aanpak. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we wielerploeg Team DSM hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf 2000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel 130 euro per jaar. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf 2000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Het NOS Radio 1-journaal. Na de opstand van de Wagnergroep heeft de Russische president Poetin weer gereageerd. Gisteravond werd zijn toespraak, die eerder was opgenomen, uitgezonden op de Russische staatstelevisie. En daarin opende Poetin opnieuw de aanval op de leiders van de Wagnergroep. En dan noemden ze verraders, neonazies, vijanden. Opvallend, de naam van Wagner-leider Prigozhin noemde hij niet. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, Poetin's speech werd van tevoren groots aangekondigd, hè? Hij zou verklaringen geven die beslissend zijn voor de toekomst van het land. Was het zo'n speech? Nee, uiteindelijk was het op dat punt toch een beetje een anticlimax. Mensen zetten zich inderdaad schrap voor wat er zou gaan komen. Inderdaad, zei de woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov, die had gezegd dat het hele belangrijke verklaringen zouden zijn die zonder overdrijving de toekomst, het lot van Rusland zouden bepalen. En toen ook nog het gerucht rondging dat de Belarusische president Alexander Lukashenko ongeveer dezelfde tijd ook zou gaan spreken, ja, bracht dat allemaal wat extra spanning met zich mee. Maar uiteindelijk bleek het gewoon het opmaken van de balans van het afgelopen weekend. Ja, soms moet je ook letten op wat er niet wordt gezegd. Was dat nog iets opvallends? Nou, je stipt het al even aan dat de naam van Yevgeny Prigozhin niet werd genoemd. Hè? De leider, de baas van dat Wagner-huurlingenleger. Dat deed Poetin trouwens overigens niet op zaterdagochtend. Toen heeft hij ook een speech gehouden. Toen heeft hij Prigozhin ook niet genoemd. En dat doet hij ook nooit. Bijvoorbeeld met oppositieleider Alexei Navalny. Hè, dat is ook bekend al jarenlang. Waarschijnlijk eerst en vooral omdat hij niet wil dat hij die mensen verhoogt tot zijn niveau, zeg maar. Hè. Dat zou te veel eer zijn. Maar het is in ieder geval opvallend. En het heeft ook zeker, of het roept ook zeker vragen op wat er verder met Prigozhin gaat gebeuren, want Poetin haalt uit naar de leiders van de Wagner-groep, die muiterij, zegt hij, hebben georganiseerd. Dat zijn verraders. Prigozhin heeft wel garanties gekregen van Poetin zaterdagavond. Hij zou een vrijgeleide kunnen krijgen, hij zou naar Belarus kunnen gaan. Hij zou niet worden vervolgd. Maar maandag hoorden we in één keer dat het strafrechtelijk onderzoek tegen hem toch niet is gestaakt. Dus dat laat allemaal open vragen over wat precies het lot zal zijn van Prigozhin. Die moet zich misschien toch zorgen maken? Die moet zich misschien zorgen maken, of misschien niet. Kijk, we weten niet waar Prigozhin is. Hij is zaterdagavond onder veel applaus vertrokken uit Rostov aan de Don in het zuiden. Hè, die grote Russische stad. Waar die sindsdien is niet bekend. Het enige wat we van hem hebben gehoord is toch nog weer gisteravond een audio boodschap waarin hij onder meer zegt dat hij geen kwaad wilde en dat hij zich waarin hij zich verontschuldigt voor de doden die zijn gevallen. Maar verder weten we dus niet wat er met hem waar hij is en wat er met hem is gebeurd. En of hij bijvoorbeeld in Belarus is, dat zou ook nog zomaar kunnen. Na zijn toespraak had Poetin een ontmoeting met onder andere zijn eigen veiligheidsraad. Is daarover iets naar buiten gekomen? Inhoudelijk niet. En dat gebeurt ook maar zelden eigenlijk. Want zo'n veiligheidsraad, daar worden doorgaans allerlei gevoelige thema's besproken. We hebben alleen Poetin aan het begin horen zeggen, we gaan bespreken wat er is gebeurd de afgelopen dagen. We gaan bespreken wat wij hebben gedaan en wat we nog verder moeten doen. Dus vaagheid troef. Wat wel opviel was dat onder de aanwezigen, en dat zijn dan doorgaans de zogenaamde machtsministers, hè, de leider van het ministerie van Defensie, Binnenlandse Zaken, van de Veiligheidsdiensten, dat onder hen in ieder geval Sergei Shoigu was, de minister van Defensie. Over wie natuurlijk voortdurend geruchten gaan van dat hij misschien ook toch zal worden ontslagen. Nou, hij is er dus nog. Hij werd ook prominent in beeld gebracht door de fotograaf. Het enige wat opviel was dat hij in burger was en niet in militair tenue, zoals meestal. Maar het is nog te vroeg om dus te zeggen of we daar vergaande conclusies aan moeten verbinden. Dankjewel, correspondent Geert Groot-Koerkamp. En in Oekraïne worden de gebeurtenissen in Rusland uiteraard ook op de voet gevolgd. Verslaggever Sander van Hoorn ging de straat op in Dnipro. Het eerste groepje mannen wat ik aanspreek wil er eigenlijk helemaal niks over zeggen. Aan de kleding is duidelijk dat het militairen zijn. Zijn moe van het nieuws, zijn eigenlijk alleen maar aan het relaxen. Even verderop, een groepje, twee mannen, twee vrouwen, komen net uit een restaurant. De ontwikkelingen dit weekend in Rusland, is dat uiteindelijk goed of slecht voor Oekraïne? I don't know it's good for Ukraine or not, but it's bad for Russians. Het destabiliseert Rusland in elk geval. En ik denk dat onze soldaten aan het front, onze commando's, er wel voordeel uit zullen kunnen halen. I think it's better chance for Ukrainians. На лінію фронту це не впливає, тому... Ik weet het niet, zegt de ander. Ik weet niet of het zoveel verschil maakt aan het front. Ik hoor toch wel wat zorg op radio en in de kranten dat Poetin sterk zou willen overkomen nu hij verzwakt is. En dat hij in Oekraïne bijvoorbeeld een aanval op de kerncentrale in Zaporizhia plant. Я думаю, навряд чи. Ви думаєте, що це не було інсценовано спеціально зробити так? Uiteindelijk bemoeit ook een van de vrouwen zich ermee, zegt. Heb je er wel rekening mee gehouden dat dit intern politiek is in Rusland en dat het misschien wel vooropgezet is? Want Poetin heeft nu kunnen laten zien dat hij alles kan tegenhouden op het moment dat er dus een groep mannen van Wagner op weg is naar Moskou. Hij kan ze uiteindelijk stoppen en weer om laten keren. Dus ik weet eigenlijk niet, zegt ze, of Poetin hier zo heel veel slechter uit naar voren komt. Mannen en vrouw op een bankje. Man wil eigenlijk niet praten, maar uiteindelijk na enige aandringen, of eigenlijk na mijn eerste vraag, antwoordt hij toch en zegt hij... dat hij het hele nieuws eigenlijk zat is. Dat hij het niet echt meer volgt. Я не хочу, щоб люди взагалі страждали, щоб страждали діти і взагалі, щоб що Росія... Zijn vriendin, tenminste, daar ga ik vanuit, zegt... ik wil eigenlijk gewoon dat het allemaal stopt, ook voor de kinderen. Ik ben er helemaal klaar mee, elke dag in angst te leven. Dnipro is een interessante stad, wordt regelmatig aangevallen. En het ligt hemelsbreed even ver van de oostelijke als van de zuidelijke frontlinie. Dus je zou verwachten dat er hier geïnteresseerd gekeken wordt naar een toespraak van Poetin. Maar 's avonds laat op straat ben ik de enige die op zijn telefoontje aan het turen is. En yet were encouraged to fight against their, their compatriots. Dat te zeggen. Dat is natuurlijk niet waar. Iedereen tuurt op zijn telefoon. Maar volgens mij ben ik de enige die probeert de speech van Poetin te kijken. Stelletje loopt hand in hand over straat. Wat vrij dapper is, want de avondklok die gaat zo in. Dobry večer. Мені питання. Wat maakt u van wat er in Rusland gebeurd is? Для нас це немає такої великої, мабуть, сенсації чи якоїсь... De man zegt... Wat ik al vaak gehoord heb, het is echt intern een hele show die is opgevoerd voor interne doeleinden. Я не думаю, що він вже свою репутацію загубив. Путін is er alleen maar zwakker door geworden, zegt zijn vriendin. Bent u dan niet bang dat een verzwakte leider zal proberen een statement te maken? Це мабуть останнє, що він може зробити погане для України. Ja, het laatste punt wat hij eigenlijk nog kan maken om echt te escaleren, want aan het front lukt het niet, is iets doen met de kerncentrale in Zaporizhia. Maar denkt u ook dat hij dat zal gaan doen? Ja, zegt hij, daar ben ik wel bang voor. Daar ben ik eigenlijk wel zeker van, 90% zeker dat hij iets zal doen met die kerncentrale. Я думаю, 90% що так. Een verslag van Sander van Hoorn. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker keert zich tegen de samenwerking van haar partij met de PVV in de provincie Flevoland, zei ze in Nieuwsuur. Twee weken geleden werd daar een akkoord bereikt. Een samenwerking met die PVV leidt bij de top en in de achterban van de ChristenUnie tot onrust. Het is aan de leden, zegt Bikker, maar zelf ziet ze die coalitie niet zitten. Ik heb er een naar gevoel bij dat we samenwerken met partijen die de democratische rechtsstaat, met een partij die de democratische rechtsstaat ergens niet erkent, daartegen ingaat. Dat vind ik ingewikkeld. En tegelijkertijd mogen onze partijleden die afweging maken. Dat is een verschil met de PVV, hè, waar maar één lid is, die oekases kan geven. In onze partij mogen leden zelf dingen afwegen en dat gaan ze in Flevoland ook doen. Bij Op1 ging het over grote familiebedrijven. Zij maken zich zorgen over de bedrijfsopvolgingsregeling die fiscale voordelen oplevert als ondernemers hun bedrijf willen doorgeven aan hun kinderen. De wet wordt versoberd en er zou daarom meer erfbelasting moeten worden betaald. Stefan Tax van de Belangenorganisatie voor Familiebedrijven denkt dat de familiebedrijven daardoor verdwijnen. Op het moment dat je op achterstand gezet wordt ten opzichte van private equity, ten opzichte van beursgenoteerde bedrijven, dat je op een gegeven moment gedwongen bent om dat bedrijf te verkopen of te investeren in het buitenland in plaats van Nederland. Waar juist de kracht van familiebedrijven, de lange termijnvisie, maatschappelijke betrokkenheid, de rol in de regio, die moet je juist willen behouden. D66-Kamerlid Romke de Jong ziet toch redenen om de wet te versoberen. Als ik die ondernemers spreek van die familiebedrijven, dan zeggen ze waarom ze juist in die regio zitten. Waar die mensen die zo graag werken bij een familiebedrijf, daarom willen werken. Ja, maar waarom willen jullie dan die regeling versoberen? Nou, omdat het natuurlijk aan de andere kant best een beetje gek is dat voor heel veel mensen, als je nou wat wil schenken aan je kinderen, betaal je al snel 20% erfbelasting. En als een ondernemer dat doet naar de volgende generatie, betaalt hij op dit ogenblik echt heel erg weinig. Volgens de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme treedt de KNVB veel te slap op tegen racistische spreekkoren. In Nieuwsuur stelde coördinator Balduzing dat de voetbalbond racisme en discriminatie veel harder moet bestraffen. Van zou het niet verstandig zijn om clubs die zich schuldig maken aan dit soort uitingen, om in ieder geval een puntenvermindering zeg maar, in acht te nemen. En sterker nog, 2 strikes out wat mij betreft. Als dat eens een keertje gebeurt en het gebeurt op de tribunes nog meer, dan vind ik gewoon dat we moeten nadenken of überhaupt dit soort clubs in de eredivisie of in de eerste divisie horen. Dan vind ik gewoon dat je de licentie maar moet intrekken. Hoogleraar Jacco van Sterkenburg, sport en racisme, is het daar roerend mee eens. Volgens hem wordt er op het veld met 2 maten gemeten. Een leeg bierglas heb ik ook wel eens zien. Dat ligt dan net op de rand van de doellijn. Er is niemand geraakt. En daar wordt dan heel streng tegen opgetreden. En vervolgens hoor je antisemitische spreekkoren massaal in een stadion. En daar wordt dan niet tegen opgetreden. Dat is wrang. En dat is ook, vind ik, wel heel dubbel. Dat vind ik ook eigenlijk niet de juiste manier om, de juiste proportionaliteit om hiermee om te gaan. En dat was gisteravond op tv. De wereld moet volgens de Chinese premier meer samenwerken om grote problemen op te lossen. De South China Morning Post meldt dat premier Li Qiang zijn oproep deed in een toespraak bij het World Economic Forum in Tianjin. Volgens premier Li moeten landen de handen ineenslaan om wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering en toenemende schulden te tackelen. Oprechte en efficiënte communicatie zijn de sleutelwoorden, zei de Chinese premier. En hij ging ook nog in op de coronacrisis. Hij denkt dat dit niet de laatste wereldwijde gezondheidscrisis was. En daarom moeten landen zich volgens hem niet afsluiten voor elkaar. De politieke toekomst van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken hangt volgens de Vlaamse omroep VRT nog altijd aan een zijden draadje. Sinds een paar weken is België in rep en roer over een bezoek van een omstreden Iraanse delegatie aan een conferentie met burgemeesters in Brussel. Minister Leibib gaf toestemming voor de visa, tot grote verontwaardiging van meerdere partijen in het Belgische parlement. En gisteren moest ze opnieuw verantwoording afleggen, vertelt een politiek journalist van de VRT. Ronduit pijnlijk eigenlijk. Hè. Na opnieuw 4,5 uur ondervraging, voor de 3e keer al ondertussen. En is de enige conclusie die ze kan trekken, het ligt nog altijd niet in mijn handen. Ik ben nog altijd niet zeker van het feit dat ik gered ben, dat mijn vel gered is. En volgens de VRT is ook een val van de hele Belgische regering nog niet afgewend. Bijna een week na de explosie in het centrum van Parijs wordt er volgens France Info nog altijd gezocht naar een vermiste. Een 58-jarige docent van de mode- en designschool die in het verwoeste gebouw zat, is nog niet gevonden. In het weekend was de zoektocht even onderbroken om een nabijgelegen pand te versterken. De autoriteiten van Parijs gaven vrijdag voor het laatst een update over de gewonden. Toen waren er nog 4 in levensgevaar. Een gaslek lijkt de oorzaak van de explosie, al is dat nog altijd niet definitief bevestigd. En ik vertelde het net al even om 7 uur in het nieuwsoverzicht. De belastende geluidsopname van Donald Trump uitgelekt via CNN. In die opname bevestigt de Amerikaanse oud-president, waarvoor hij nu wordt vervolgd, dat hij na zijn presidentschap geheime documenten over Iran in handen had. Let me see that. I'll show you an example. He said that I wanted to attack Iran. Isn't it amazing? I have a big pile of papers. This thing just came up. Look. This was him. They presented me this. This is off the record, but they presented me this. Ja, ze lieten me niet zien. Hij rommelt een beetje in de papieren. Hij zegt ook verderop in die opname, it's still a secret. Dus dan zegt hij letterlijk, dit is nog geheime informatie die ik in handen heb. En volgens de aanklager laat Trump in dat gesprek onder meer zeer geheime documenten over het Iraanse kernwapenprogramma zien. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan nog steeds in het zuiden van het land. Op de A16 Antwerpen richting Rotterdam is wat extra vertraging bij knooppunt Zonzeel. Daar staat een kapotte auto stil. Die blokkeert de rechte rijstrook. Het oponthoud is zo'n 20 minuten. Een stunt gisteren in het cricket, want Nederland won op het WK-kwalificatietoernooi van tweevoudig wereldkampioen West Indies. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, blijkbaar was het een heel spannende wedstrijd, hè? Ja, het was een hele bijzondere wedstrijd. Dus ik hoor mensen denken, cricket, 5000 Nederlanders die cricketen. Maar cricket is een immens grote sport in de Aziatische landen, in Engeland en Australië. Miljoenen tv-kijkers. En dit is echt een hele grote sensatie, hoor, dat het kleine Nederland het grote West-Indies versloeg. En dan de manier waarop, want één is bijzonder dat ze winnen. Twee, de West-Indies maakten 374 runs in 50 overs. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar je mag dan 300 ballen slaan. Maakten ze 374 punten. Nederland moest dat ook doen, had nog nooit meer dan 315 punten in zo'n wedstrijd gemaakt, in een internationale wedstrijd. Maar het lukte. Bijzonderheid 2. Bijzonderheid 3. Het eindigde exact gelijk. Dat gebeurt eigenlijk nooit in zo'n cricketwedstrijd. Dat is zeer, zeer bijzonder. En toen kwam helemaal de sensatie. 1 extra over. Allebei 6 ballen gooien. En de Nederlander Logan van Beek maakte 30 punten. Dat is op 6 ballen werkelijk uniek. 3x6, 3x4. Wereldrecord. Is nog nooit eerder gebeurd. 30 punten in 1 zo'n over. Ging zelf toen ook gooien. Bolen heet dat mooi met cricketen. Ik gooide 2 West-Indies uit, kreeg maar 8 runs tegen. En ja, de overwinning was een feit. En ja, de manier waarop, het is echt heel bijzonder voor het Nederlands cricket. Dat de kleine bond, goed georganiseerd, maar van zo'n groot land kon winnen. Dat is eigenlijk voor onmogelijk gehouden. Nou is dit het WK-kwalificatietoernooi. Betekent ook dat ze kans maken om zich te kwalificeren? Nou, ja, ze hebben in ieder geval de kans gehouden. Er doen 10 landen mee. Er blijven er nu 6 over. En je neemt je punten mee van de wedstrijden die je gespeeld hebt. Nederland heeft gewonnen van de West-Indies nu en verloren van Zimbabwe. Nederland heeft 2 punten uit 2 wedstrijden. Gaat nog 3 wedstrijden spelen tegen Oman, Schotland en Sri Lanka. En met name die laatste is ook heel sterk, hoor. Dus de kans is nog steeds moeilijk, laat ik het zomaar zeggen. Je moet bij de eerste 2 van die 6 landen eindigen om naar dat WK te gaan. Dat is nog een hele strijd. Maar door deze overwinning hebben ze het wel in eigen hand. En het zal een enorme boost geven aan het team. Dus in dat opzicht zijn het ineens 3 hele belangrijke wedstrijden. En gaan we de komende dagen dat kwalificatietoernooi helemaal volgen. Want de kans is er, maar het is niet eenvoudig. Laten we daar ook gewoon eerlijk in zijn. Een andere sport die groot is van oudsher in de gemene bestland is hockey natuurlijk. En ook in Nederland. De hockeyvrouwen die hebben weer de Pro League gewonnen. Ik denk dat best veel mensen denken... Pro League, sorry. Ja, beetje te vergelijken met de Nations League bij voetbal. De grote landen spelen tegen elkaar in de hoogste pool. Toch staat het natuurlijk niet zo hoog aangeschreven als bijvoorbeeld Olympische Spelen, WK of een EK. Neemt niet weg, het is een toernooi waarin je heel veel kan proberen. Dat heeft Nederland ook gedaan met veel nieuwe jonge speelsters. Daarom verloren ze bijvoorbeeld vorig jaar dat toernooi wel. Toen experimenteerden ze wel heel veel. Nu hebben ze met ruime voorsprong het toernooi gewonnen. Gisteren door met 2-1 van Duitsland te winnen. Ja, dat Nederlands vrouwenhockey, dat is ongelooflijk. Die hebben alle titels in handen. 11 van de laatste 12 grote toernooien gewonnen. En onder de nieuwe coach Van As wordt er ook rustig doorgebouwd en stiekem verjongd. Speelster na speelster komt in dat team. Jonge speelsters worden steeds sterker. En dat is toch wel heel knap aan het Nederlands vrouwenhockey, dat ze al zoveel jaren met zoveel grote speelsters die dan weer afscheid nemen, toch steeds volgende hebben klaarstaan. Het gaat allemaal om de EK die over 7 weken gaat starten in Duitsland. Dat is het belangrijkste toernooi met kwalificatie voor de Olympische Spelen. Maar ja, op de hockeyvrouwen staat eigenlijk geen maat internationaal. En in dat opzicht 2-1 gewonnen gisteren. Dan zeggen mensen, oh, maar met 2-1 gewonnen. Dat is bijna al bijzonder. Maar het is een bijzonder sterk collectief team. En ook onder de nieuwe coach gaat het zeer voortvarend, zeer spectaculair. Kortom, schrijf ze maar weer op, hoor, voor die EK over 7 weken. Tom, dankjewel. Ashamed to cry. Ooh, baby, here I am, I'm still delivered.

Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, het is een stuk frisser inmiddels. Ja, het is behoorlijk afgekoeld in vergelijking met vorig weekend. Toen hadden we nog tropische temperaturen. Gaan we vandaag niet meer halen. Zo'n 20 graden in het noordwesten van het land. In het zuidoosten nog 23 graden. Vanochtend kan je nog even genieten van de zon. Maar er ligt een regenzone klaar boven de Britse eilanden. Komt heel geleidelijk onze kant op. Blijft overdag nog wel lange tijd droog. Maar we zullen geleidelijk wel steeds meer wolkenvelden zien. Eerst wat sluierbewolking. Schijnt de zon nog wel aardig doorheen. Maar in de middag wordt die bewolking steeds dikker. En vanavond wat later op de avond en in de nacht naar woensdag gaat het dan op steeds meer plaatsen wat licht regenen. En blijft dat dan zo morgen de komende dagen? Ja, morgenochtend hebben we wel nog met veel bewolking te maken. En daar valt ook af en toe dan nog wat lichte regen uit. Ook continu een westenwind die voor die verkoeling zorgt. Door die bewolking zal het vannacht ook niet heel veel verder afkoelen dan zo'n 14 graden. Nou, morgenochtend dus nog vrij regenachtig. In de middag wordt het dan weer droog. Kan er hier en daar nog een enkele bui ontstaan. Zon heeft wat moeite om er doorheen te breken. Maar in de middag zullen er hier en daar toch wel wat zonnige momentjes zijn. En ook dan is het weer maximaal 22 graden. Roosmarijn, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, verreweg de meeste files staan in het zuiden van het land. In de rest van het land zijn de files wat korter dan gebruikelijk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg nu 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg, de rechterrijstrook is dicht. Natuurlijk ook weer drukte door omrijders voor de afgesloten A29... bij de Haringvlietbrug vanwege werkzaamheden. Onder meer op de A17 vanuit Roosendaal tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 7 kilometer met 1,5 uur oponthoud. Ook bijna 1,5 uur vertraging op de A16 Antwerpen-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en Gorkum langzaam rijden over 18 kilometer. Het oponthoud is daar bijna 1,5 uur. Ster. Je nieuwe huis vieren met een housewarming. Dat is glashelder. Dus zet je vintage vase aan de kant. En zorg je voor een Interpolis inboedelverzekering. Voor als er toch wat misgaat. Door water, brand of een ongelukje tijdens een feestje. Wij staan voor je klaar. Zodat jouw huis snel weer je thuis is. Interpolis. Glashelder. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Vandaag kiezen de leden van de Eerste Kamer een nieuwe voorzitter. Er zijn 2 kandidaten. Meili Vos van de PvdA GroenLinks-fractie en de zittende voorzitter, de VVD'er Jan-Anthony Bruin. Politiek verslaggever Mark Hamer, wat denk je, wordt het spannend? Nou, is nog heel moeilijk te zeggen. Sinds vrijdag, toen de BBB de steun uitsprak voor Bruin, lijkt hij de beste papieren in handen te hebben. De BBB is niet met een eigen kandidaat gekomen. Ze hebben gezegd, ja, we willen ons eerst richten op het werk in de Senaat. andere partijen hebben gezegd dat ze pas vandaag hun keuze bekend gaan maken. Maar heel veel stemmen heeft Bruin niet meer nodig. Even rekenen op de vroege ochtend. De Eerste Kamer, 75 leden. Voor een meerderheid heb je 38 stemmen nodig. Nou, VVD en BBB bij elkaar hebben al 26 stemmen, 12 nog nodig. Maar de keuze van de BBB heeft toch wel wat wenkbrauwen doen fronsen in Den Haag. Ze hebben zich gepositioneerd als een anti-establishment partij. Veel van hun kiezers in maart zagen dat ook zo. En nu vormen ze geen blok met de oppositie, maar kiezen ze voor de kandidaat van de partij van Mark Rutte. Ja, dat wordt toch wel eens opmerkelijk gezien. Ja, en daarbij, Bruin, die kwam de afgelopen weken in het nieuws door zijn manier van leiding geven. Er waren klachten vanuit het personeel. Ja. Welke invloed kan dat nog hebben op die herverkiezing? Nou ja, voor de BBB was het in ieder geval geen aanleiding om Bruin niet te steunen. Gezegd moet worden dat hij ook zijn excuses heeft aangeboden. Eerst in het openbaar en later ook naar het personeel zelf. Dat briefje hebben wij gezien. Hij heeft een verbetertraject aangekondigd met externe begeleiding. In zijn sollicitatiebrief stipte hij het slechts zijdelings aan. Hij had het over persoonlijk ervaren kwetsbaarheid in de functie. Het heeft hem niet weerhouden om zich kandidaat te stellen. Integendeel, zo schreef hij. Ja, het is natuurlijk de vraag, wat gaan de andere partijen? Wat vinden die ervan, ook juist vanuit de coalitie? Wat doet bijvoorbeeld D66? Nou ja, dat is toch wel de grote vraag. Op gezegd moet worden, het is een geheime stemming straks. Aha. De andere kandidaat is dus Meili Vos. Is er een heel groot verschil? Nou, eigenlijk niet. Beide kandidaten hebben ruime politieke ervaring. Vos was al eerder 8 jaar voor de PvdA lid van de Tweede Kamer. In 2019 kwam ze in de Eerste Kamer. Bruin al sinds 2012 lid van de Senaat. Je zou hem wat formeler kunnen noemen. Ik vond het wel grappig dat beide kandidaten in hun sollicitatiebrieven natuurlijk hadden over het belang van het werk in de Senaat. Dat moet worden gedaan. Maar Vos kwam ook met een puntje voor de leden zelf. Dat in het tijdelijke onderkomen van de Eerste Kamer, waar ze nu zitten vanwege de verbouwing van het Binnenhof, het ontbreekt aan een ruimte waar de senatoren en medewerkers elkaar spontaan kunnen ontmoeten. Nou ja, vandaag mogen Vos en Bruin hun kandidatuur nog even kort toelichten. Daarna beantwoorden ze vragen van de senatoren voordat er gestemd gaat worden. Iets voor 2 uur gaat het allemaal beginnen in de Eerste Kamer. En dan dus die geheime stemming. Dus precies. Het kan, wie weet, alle kanten op. Dankjewel, Mark Hamer. Goedemorgen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Zij schrijft, moeten we ons in Nederland zorgen maken over een domino-effect? Doe dat met de hashtag #R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Hey Astrid, Erik Toussaint uit Kuik. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Europese Commissie kijkt deze week naar de mogelijkheden om de regels rond genetische modificatie bij landbouwgewassen te versoepelen. Het gaat met name om een techniek waardoor gewassen als appels en aardappelen beter bestand zijn tegen bacteriën en schimmels. Niet iedereen is daar blij mee, ziet verslaggever Hendrik Willem Hofs in Krachenburg in de Noordoostpolder. Lieselore Vos op blote voeten, biologisch akkerbouwer tussen de aardappels. Er zijn nog een paar bloempjes, zie ik. Ja. En dit zijn aardappels die jouw vader eigenlijk gekweekt heeft, deze soort. Ja, die staat aan de wieg van dit ras, de genaamd Sevilla. En hoe lang duurt zo'n proces? 10 jaar in het geval van aardappels. Tot van zaadje tot en met in de markt brengen. Ja, en dit is dan een ras wat heel goed tegen schimmelziekte kan. Ja, de schimmelziekte Vitoftra om precies te zijn. Ja. Ja, want dit gaat dan op een klassieke manier. Bij de andere manier wordt er echt ingegrepen. Wordt er iets uit een blaadje gehaald? Wordt er een knip in het DNA gezet? Klopt. En dan ook nog weer met hormonen geprobeerd van een cel weer naar een plant te krijgen. En waarom is dat onwenselijk? Nou, voor mij is dat heel erg tegennatuurlijk. Het klopt niet dat je bij de ene een volwassen stadium laat worden, die kruising laat uitvoeren, en in het andere geval een jong bladstadium gaat knippen, hormonen toevoegt. Tegennatuurlijk, bijna manipulatief. Ik denk dat de natuur veel beter in staat is om dat te doen dan wij dat kunnen. Rode bietjes, mosterd, koffie, soepje. Allemaal biologische producten. Merle Komans is van de Bio-winkelvereniging. Wat gaat de consument nu merken als die regels inderdaad anders worden? Nou, het probleem is eigenlijk dat de consument niks gaat merken, omdat het niet zichtbaar gaat worden. Dus ik heb hier inderdaad mosterd of soep. Daar komt het niet op het etiket te staan? Nee, het komt niet op het etiket te staan. Ja, dat vinden we niet eerlijk. Want als consument moet je gewoon je keuzevrijheid kunnen behouden. Dat als je eten wil kopen zonder gentechniek daarin, dan moet je dat gewoon kunnen zien. En waarom komt dat er dan niet op te staan? Nou ja, waarschijnlijk omdat als het er wel op staat, dat mensen het niet willen kopen. Omdat uit onderzoek eigenlijk is gebleken dat heel veel consumenten dat helemaal niet willen. Dus als je er een trotse sticker op zou zetten van geproduceerd met gentechniek, dan gaan mensen daar niet de vlag voor uithangen. Is het sowieso niet zo dat het toch een beetje geruisloos wordt ingevoerd? Ik had er persoonlijk ook nog nooit van gehoord. Nou, vanuit Nederland wordt een hele sterke lobby gevoerd om die regels aan te passen. In het buitenland zie je dat er al wel langer tegengeluiden zijn. Maar in Nederland hebben we gewoon een beetje zitten slapen, denk ik. En ook niet echt doorgehad dat we al op dit punt waren aangekomen. En waar zijn jullie bang voor? Nou, waar we bang voor zijn, is dat die regels zo worden aangepast en dat het eigenlijk onomkeerbaar is. En dat langzaam maar zeker die gentechnieken steeds meer in ons systeem komen. Want nu was het eigenlijk een beetje gescheiden. Je koopt biologisch, dan weet je. Er zijn geen gewasbestrijdingsmiddelen gebruikt. Er zit geen gentech in. Maar ja, dat wordt dus anders kennelijk. Ja, maar mogelijk. Dat wordt anders. Als de regels worden aangepast, wordt dat anders. Dan kunnen we dat niet meer garanderen. Maar het gaat niet alleen maar om biologische consumenten of mensen die daarvoor kiezen. Het gaat eigenlijk om iedereen die eet. Omdat bij alle producten straks geldt dat je niet meer weet of het erin zit of niet. Wat ik een enge gedachte vind, is dat de bedrijven die dit kunnen veroorloven en dus deze techniek kunnen toepassen, die worden groter en groter, waardoor wij afhankelijk worden van die grote bedrijven en juist de kleinere bedrijven en de boeren geen macht meer hebben. Deze manier, de manier van je vader, is toch gek nog niet? Want ze staan er goed bij. Ze staan er super goed bij. Dus ze onderschat die natuur niet. Die weet heel goed waar die mee bezig is. Zei Lieselor Vos. Professor John van der Oost, microbioloog aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u houdt zich heel erg bezig met die modificatie, met die genetische modificatie. En dus ook met die nieuwe techniek waar het nu over gaat. Hoe werkt die gentechniek? Nou, die nieuwe gentechniek, die heet CRISPR, CRISPR-Cas. En dat komt uit een natuurlijk systeem. Dat is een bacterieel afweersysteem tegen virussen. Dus bacteriën kunnen, net zoals wij dat kunnen en net zoals aardappels dat kunnen, te maken krijgen met virussen. En net als wij hebben ook die bacteriën een afweersysteem ontwikkeld. Dan zijn we daar 15 jaar geleden mee begonnen om dat te onderzoeken hoe dat allemaal werkt. En een jaar of 10 geleden kwamen we erachter, toen begonnen we te begrijpen hoe het allemaal in elkaar zat, dat we dit systeem ook heel goed konden gebruiken om verbeteringen aan te brengen, of veranderingen aan te brengen op het DNA. En dan kan je denken aan het DNA van mensen om gentherapie voor elkaar te krijgen. Nou, daar zijn ze al heel ver mee met sommige ziektes. Maar je kan ook denken aan het resistent maken van een aardappel tegen Phytophthora, zoals die net genoemd werd. Ja, en die DNA, daar knip je als het ware iets uit? Is dat wat je doet? Dat kan, maar je kan ook direct eigenlijk zonder te knippen, kan je het DNA heel, heel specifiek aanpassen. En dat is waar ze onder andere in Wageningen mee bezig zijn. Om, hetzelfde voorbeeld weer, om aardappels die moeite hebben met Phytophthora, om die weer resistent te maken. Nou zegt de boerin die we net hoorden, van ik vind het gewoon tegennatuurlijk. Je kunt het ook echt op een andere manier doen via de natuur. Ja, dat klopt. En dat gebeurt natuurlijk al heel lang. En de vader van de boerin die we hoorden, die heeft dat kennelijk heel succesvol gedaan met deze resistente aardappel. En dat is hartstikke mooi. En we hopen dat die aardappel nog heel lang resistent blijft. Maar wat we ook weten van de natuur is dat het nooit stilstaat. En dat net als dat wij te maken hebben met een coronavirus wat iedere keer verandert, hebben aardappels ook te maken met een Phytophthora-pathogeen, een ziekteverwekker, die continu verandert. In Wageningen zijn we bijvoorbeeld bezig met een aantal aardappelrassen om die te verbeteren met die nieuwe CRISPR-technologie. En dat gaat heel succesvol. En ik heb gisteren in een kas rondgelopen waar meer dan 20 verschillende aardappelrassen die eigenlijk die resistentie verloren waren, waar die weer hersteld zijn, zonder te knippen, maar wel door directe aanpassing op het DNA. En dat is jammer. Misschien kan je zeggen vanuit het oogpunt van laten we alles van de natuur afhangen. Maar op zich zijn dit systemen die we gehaald hebben uit de natuur, zeg maar. Natuurlijk is het ingrijpen door mensen, maar ik zie eigenlijk veel minder het probleem van het gebruik van deze techniek om toch heel snel, of sneller als dat met de gangbare technieken mogelijk is, en heel gericht om die aardappels te verbeteren. Maar waar natuurlijk de zorgen over zijn, is of het veilig is, omdat je uiteindelijk niet precies weet wat het effect is. Nou, dat weet je wel. Dus dat probleem met die veiligheid, dat hoor je eigenlijk steeds minder. Dat was toen 10 jaar geleden het eerste nieuws kwam van we hebben een nieuwe truc bedacht. Die CRISPR-techniek om aardappels bijvoorbeeld te verbeteren. En toen was er ook vanuit Europa nogal zorg misschien moeten we hier toch wel heel voorzichtig mee zijn. Maar in de tussentijd is toch, denk ik, iedereen, of de meeste mensen die ik spreek in ieder geval, is ervan overtuigd dat geen probleem is. En dat helemaal niet verschilt met eigenlijk de huidige veranderingen van DNA. Want in feite wat de boerin net vertelde, wat haar vader gedaan heeft, dat is in feite ook het veranderen van DNA door menselijk ingrijpen. Namelijk door het kruisen van verschillende aardappelrassen. Ja. Nou, een jaar of 50 geleden is de zogenaamde klassieke mutagenese ingezet. Dus het gebruik van chemicaliën of zelfs straling om plantenzaden te veranderen op DNA-niveau. En dat is in feite de helft van alles wat alle groente en fruit die we kopen in de supermarkt of bij de groenteboer, dat is veranderd op DNA-niveau. En dat is wat veel mensen zich niet realiseren. En daarom hadden ze zoiets van die CRISPR-techniek, dat is misschien heel eng, maar dat is dus niet zo. Nee, het is alleen een snellere manier, zegt u. Het is een snellere manier en veel preciezer en veel gerichter. Dank u wel, professor John van der Oost van de Wageningen Universiteit. NH Nieuws denkt dat het komend weekend groot feest wordt op de Afsluitdijk. Na 4 jaar klussen aan de dijk gaat het nieuwe fietspad open, waardoor liefhebbers eindelijk een rondje IJsselmeer kunnen rijden, weet Omroep NH. Let wel, het fietspad gaat alleen komend weekend 2 dagen open om de fietsers en wandelaars tegemoet te komen. Want Rijkswaterstaat is nog niet klaar met het werk aan de Afsluitdijk. We zijn nog overal aan het werk op de dijk. Dus we plaatsen ongeveer 3,5 kilometer een bouwhek om te zorgen dat we alle bouwterreinen goed kunnen afschermen. En we zorgen dat alle routes veilig genoeg zijn om met fietsers en ook voetgangers overheen te kunnen. Ja, die toerfietsers die kunnen niet wachten. Maar begin volgend jaar moet het fietspad van de Afsluitdijk dan definitief opengaan. Net als mensen veranderen ook dolfijnmoeders hun toon als ze praten met de kalfjes, blijkt uit een Amerikaanse studie waarover persbureau AP schrijft. In dit onderzoek zijn tuimelaars ruim 30 jaar lang in de gaten gehouden. En de moeders gebruiken een hogere toon dan anders om met de kroos te communiceren. Eigenlijk dus vergelijkbaar met de manier waarop wij vaak met hogere toon tegen baby's praten. Koetje, koetje, koetje. Maar dat dan. Oh, doe jij dat? Nou, probeer dat. Ik vind het eigenlijk aan de andere kant ook een beetje gek als je dat doet. Ja, je gaat ook niet heel laag praten tegen een baby. Want, nee, het gaat automatisch. Ja, nou, bij dolfijnen is dat dus hetzelfde. Tenminste, je vraagt je misschien af, hoe zit het met de dolfijnvaders? Zijn die dan niet onderzocht? Nee, dat hebben de onderzoekers niet bekeken, want de vaders spelen geen noemenswaardige rol bij de opvoeding. Daar hebben dolfijnen nog het een en ander in te leren, dus begrijp ik. Trajectje te gaan. Precies. En de afgelopen dagen ging ze viral. Oma Jannie, die bij de TT in Assen mensen natspoot met haar waterpistool, terwijl ze achter haar rollator liep. Ja, dat was best welkom met die hitte. Video's van oma Jannie met waterpistool zijn inmiddels duizenden keren bekeken en gedeeld op sociale media. En Jannie zelf heeft ook ongekend veel reacties gekregen, vertelt ze aan RTV Drenthe. Sommigen nou doken weg, maar ze vonden het allemaal toch wel lekker. En er zijn de doepen in mijn mond. Ze hadden het allemaal warm. Dus ze vonden het helemaal niet erg. Mensen riepen van boven, zijn ze leeg? gooi mij naar boven. En ik bevulde ze en ik kreeg ze weer naar beneden. Vol. Ja, oma Jannie, dus helemaal hot op internet op dit moment. En rollator of niet, Jannie is duidelijk niet van plan om stil te blijven zitten. Want zegt ze, ik loop wel voetje voor voetje, maar ik zet door. Het verkeersinformatie, Wijnald Zwaan. De meeste files staan in het zuiden van het land, maar heel veel bijzonderheden zijn er vanmorgen niet. Uitzonderingen zijn de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg, 14 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Daar lag wat rommel op de rijbaan, maar de weg is weer vrij. En op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum en Tilburg Reeshof, 6 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Veerbomen, Blue Blocks, een Ring Road. Als je wil zien wat dat allemaal is, nou dan kan op het Hitteplein bij de Technische Universiteit in Delft. De plek waar wordt geëxperimenteerd met de nieuwste uitvindingen over hoe we om moeten gaan met droogte en hitte. En vanmiddag is de opening van dat vernieuwde Hitteplein. Roel Pauw, jij bent er nu al. Hoe ziet het eruit? Ja, klopt. Ja, het is een soort van plein, opgedeeld in allerlei vlakken. Van verschillende structuur, van verschillende kleur, verschillende materialen. En dan maar kijken wat het meeste hitte absorbeert, uitstraalt, opvangt, enzovoort, enzovoort. Want over hitte gesproken en de stad. In 2050 woont 75-80% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving. Nou, en in die stad kan het flink warm worden. Tot wel 50 graden kan de gevoelstemperatuur oplopen. En het verschil tussen dag en nacht. Nee, ik zeg het verkeerd. Het verschil tussen de stedelijke omgeving en het platteland kan wel oplopen tot 8 graden, 's nachts. Nou, je weet, we hebben een aantal heel warme nachten gehad. Dat wil je liever niet. Dus dan moet je iets verzinnen om die warmte af te voeren, te voorkomen dat de stad überhaupt zo opwarmt. En dat gaan ze hier dus allemaal uitproberen op dit Hitteplein. En Marjan Krijns, u bent de directeur van de Green Village van de Technische Universiteit Delft. Hoe doet u dat? Ja, wat wij hier doen, wij zijn een zogenaamde proeftuin. Dus wij gaan alles uitproberen. Dus we testen hier allerlei verschillende innovaties. Ook allerlei ideeën die onze wetenschappers hebben bedacht. Die gaan we hier in de praktijk nabootsen. Die gaan we hier uitproberen. En dan echt goed meten of het ook werkt zoals we bedacht hebben. En meten, dat doet u onder andere met deze paaltjes, daar, wat is het precies? Meter Atmos 22? Ja, dat is een zogenaamde windmeter. Dus die kan meten of er wind ontstaat. Want dat is een van de slimme dingen die bedacht zijn hier bij de faculteit bouwkunde. Dat als een windje in de stad, hè, zondag was het zo bloedheet, en dan voel je echt dat het aangenamer is als er een klein windje is. En dat windje kun je opwekken? Dat proberen we hier. In theorie zou het zo moeten werken dat als je bestrating hebt, daar wordt de temperatuur warmer, dan gaat de lucht opstijgen. Mm-hmm. En omdat er dan een onderdruk ontstaat, ontstaat er een briesje, een klein windje. En dat voelt dan heel aangenaam. Ah, dat hebben we allemaal zo bedacht. Maar hiermee, met deze windmeter, meten we of dat ook echt waar is. Ja, want we staan op een strook donkere klinkers. En het idee is dat die loopt een beetje schuin toe. En de gedachte is, op het breedste gedeelte ontstaat de meeste warmte. Daar stijgt de lucht het hardst op. En dat zuigt dan lucht aan van het smallere gedeelte van die bestrating. En dan krijg je een lekker warm, lekker koel briesje langs je kuiten. Nou, je langs je kuiten nog beter zou zijn natuurlijk op ooghoogte. Mm-hmm. En dat willen we dus ook eigenlijk meten. Werkt het ook echt op ooghoogte, zodat je er als persoon ook echt die aangename briesje ervaart? Dus dat wordt hier gedaan. Ja, dit zijn allemaal hele mooie ideeën. Ik ben er wel van onder de indruk wat mensen allemaal verzinnen. Maar komt dit ook nog verder dan de tekentafel? Want jullie zijn al best lang bezig met hittestress, hittebestrijding. Blijft het hierbij? Of komen gemeenten naar jullie toe en zeggen van, we hebben een plein en dat wordt zo gruwelijk heet, doe daar wat aan? Nou ja, we hebben het hier propvol liggen met allerlei verschillende innovaties. Je ziet heel veel mooie vakken met groen. Heel vaak zegt een gemeenteambtenaar, ja, echt heel leuk, maar dat kan niet bij ons, want we hebben dat plein nodig. Nou, wat wij willen laten zien, dat je dus wel degelijk de functies van je belangrijke stadsplein kunt behouden. Voor de kermis. Voor de kermis, voor de markt. Maar dat het toch ook kan vergroenen, want we hebben verplaatsbare bomen, die kan je weghalen op het moment dat die jaarlijkse kermis is. Maar we hebben ook heel veel mooi groen waar je prima ook overheen kan lopen. Dus we willen laten zien dat het wel kan. En naast die plek waar je dus kan komen experimenteren en onderzoek doen, zijn we ook een plek waar we het graag laten zien. Demonstreren. Gemeenten komen hier kijken, hoe kan het wel? En in plaats van dat je altijd maar denkt, dit kan niet, dit willen we niet hebben. Ja, vanmiddag wordt het Hitteplein geopend, dus uitnodiging aan al die ambtenaren, kom vooral kijken en een beetje winkelen in wat ze hier allemaal te koop hebben. Verslag even Roel Pauw vanuit Delft. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. NOS, de herdenking van het slavernijverleden. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Zaterdagmiddag van 1 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nergens in de hele wijde wereld wordt dit voor ontbijt en lunch gegeten. Bruine boterhammen met kaas. Desnoods in een broodtrommeltje voor onderweg. Onze kazen en brood behoren tot het lekkerste dat ons land te bieden heeft. Let maar op. Vanavond ga ik voor u op pad om uit te zoeken hoe wij daar ooit bij zijn gekomen. Om 8:45 bij Avro Tros op NPO 2 in de streken van boven. Welk boek lees jij deze zomer? In de Libris Boekhandels hebben we ruime keus. Zoals Bloedmaan van Jo Nesbø, waarin Harry Hole in een race tegen de klok een seriemoordenaar moet ontmaskeren. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. De ondernemingsuitdaging van vandaag? Ha, ABN AMRO. Ik wil op mijn energiekosten besparen met zonnepanelen. Ik heb alleen amper tijd om alles uit te zoeken. Snap het, maar dat kunnen wij voor je doen. Van het uitzoeken van een betrouwbare leverancier, de financiering en een verzekering, tot aan het moment dat ze op het dak liggen. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Koop je vakantieboeken lokaal bij de Libris Boekhandel en op Libris.nl. Zomer in de Fundatie Zwolle. Met Laiko Ikemura, Guillaume Loanjou, Richard Hutten, Dana Lixenberg en anderen. Museumdefundatie.nl. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. En in Kasteel Het Nijenhuis, Do We Care met HKU, museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Hoe kunnen gemeenten het best omgaan met verzet van inwoners tegen de komst van asielzoekers? En de toezichthouder ACM heeft webshops op de vingers getikt. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Tientallen webshops misleiden consumenten met aftelklokken voor aanbiedingen. En daarmee wekken ze de schijn dat een aanbieding vervalt als de tijd om is. Dat is niet zo, waarschuwt de autoriteit Consument en Markt. De toezichthouder heeft honderden webwinkels onderzocht en er 41 op de vingers getikt. Bij sommige websites verschenen er na het verstrijken van de tijd nieuwe aanbiedingen tegen nog lagere prijzen.

Except it is like highly confidential secret. This is secret information. Dit is geheime informatie, zegt een lachende Trump, die op dit moment wordt vervolgd voor het achterhouden van geheime documenten na zijn presidentschap. Bijna een week na de explosie in het centrum van Parijs wordt er volgens France Info nog altijd gezocht naar een vermiste. Een docent van 58 van de mode- en designschool die in het verwoeste gebouw zat, is nog niet gevonden. In het weekend was de zoektocht naar de vrouw onderbroken om een nabijgelegen pand te versterken. Een gaslek lijkt de oorzaak van die explosie in Parijs, al is dat nog niet definitief bevestigd. En de jaren 90 lijken terug op de nieuwe binnenweg in het centrum van Rotterdam, schrijft Omroep Rijnmond. Ondernemers klagen over toenemende overlast door drugsverslaafden, net als 30 jaar geleden. Zo vinden ze steeds vaker slapende mannen op de terrassen en overal ligt de rotzooi. Je vindt echt alles. Heel veel lege flessen met alcohol. Je vindt naalden van het spuiten van de drugs. Je ziet nog overgebleven drugsresten. Er wordt soms geplast op het terras. Dat ze zelfs naar binnen komen en klanten lastig vallen. De Rotterdamse politie probeert naar eigen zeggen met wijkagenten in te grijpen waar nodig. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De files met de meeste vertraging staan in het zuiden van het land. Op de A58 is daarbij een ongeluk gebeurd van Eindhoven naar Breda. Tussen Oorschot en Tilburg-Reeshof, nu 14 kilometer met ruim een uur extra reistijd. Er ligt ook een oliespoor, waarschijnlijk gaat het nog een uur duren. De linkerrijstrook is dicht. Werkgevers vinden diversiteit op de werkvloer steeds belangrijker. Toch lukt het lang niet alle bedrijven om het ook voor elkaar te krijgen, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau onder werkgevers. Patricia van Echtelt is onderzoeker van het SCP. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u onderzoekt al een paar jaar op rij, hè, hoe werkgevers over meer diversiteit denken. En u ziet dus verandering? Het klopt inderdaad. Wij doen al langer onderzoeken op dit terrein. We kijken onder andere naar de arbeidsdeelname van mensen met een gezondheidsbeperking. En daarin zien we tot nog toe niet heel veel verandering. Zoals u misschien weet is er een banenafspraak gemaakt tussen de sociale partners. Maar we zien, dat is nu 10 jaar geleden. Maar we zien dat die afspraak op zichzelf nog niet voldoende is om echt verandering teweeg te brengen bij het gros van de werkgevers. Dus veel mensen hebben wel door de banenafspraak een nieuwe kans op de arbeidsmarkt. En er zijn ook zeker succesverhalen. Maar tegelijkertijd zien we in de cijfers niet heel veel verandering van wat werkgevers, het merendeel van de werkgevers hier eigenlijk aan doet. En wat we wel zien is dat veel werkgevers zich echt wel verantwoordelijk voelen om deze groep ook een kans te bieden. Maar als je dan vervolgens aan hen vraagt, bent u ook van plan de komende jaren iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen? Dan zegt, 1 op de 10 zegt, ja, dat ben ik ook van plan. Een deel zegt misschien. Maar daarin zien we dus niet een hele duidelijke verschuiving. Hoe komt het dat het daar zo moeilijk is? Weet u dat? We hebben ook aan werkgevers gevraagd van waarom doet hij dat nu, terwijl je het wel eigenlijk graag zou willen. En de belangrijkste reden is dat werkgevers geen geschikte functies zien in hun werk. Tegelijkertijd zijn er ook wel kansen. We hebben ook gevraagd onder welke voorwaarden zou u het wel willen doen. En dan is bijvoorbeeld veel werkgevers zijn bang om op te draaien voor de ziektekosten als iemand uitvalt door ziekte. En regelingen daarvoor zouden volgens de werkgevers wel helpen om mensen meer kans te bieden. Tegelijkertijd zien we ook dat die regeling, er zijn natuurlijk al regelingen voor deze groep. En niet alle werkgevers zijn daar tot nog toe mee bekend. Maar dat klinkt dan gek, van dat je bang bent en om een regeling vraagt, maar dat je niet verdiept hebt dat die regeling er al is. Inderdaad, de bekendheid van de regelingen zou wel vergroot kunnen worden. Naast de regelingen voor dus de financiële compensatie vragen werkgevers ook bijvoorbeeld meer begeleiding op de werkplek, wat soms nodig is bij deze groep. Dus er zijn meerdere factoren die een rol kunnen spelen. Ja. Overigens moet ook gezegd worden dat er natuurlijk ook veel succesverhalen zijn van mensen uit de doelgroep van de banenafspraak die werk hebben gevonden, waarbij zowel de werkgever als de werknemer heel tevreden zijn over het werk wat iemand verricht. Dus misschien is het een idee om dat breder bekend te maken dat het wel werkt. Als je iemand met een arbeidsbeperking aanneemt. Klopt, ik denk dat het heel goed is om ook de succesverhalen met elkaar te delen. En de kennis die eruit voortkomt. Dit is dus een groep waar het nog steeds over het algemeen niet goed genoeg gaat in ieder geval. Diversiteit is een heel breed begrip. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen valt er bijvoorbeeld ook onder. Hoe slaat het daarmee? Ja, klopt. We hebben ook gekeken naar de doorstroom van vrouwen naar leidinggevende functies. We zien ook in de loop van de jaren dat het aandeel vrouwen op de werkvloer neemt natuurlijk erg toe. Maar het aandeel vrouwen in leidinggevende posities blijft daar nog wel bij achter. Ook hier zetten werkgevers zich wel voor in. Maar we zien toch wel dat aandeel vrouwen in topfuncties nog achterblijft. En als u die vergelijking trekt, is dat dan dat het maar heel langzaam vooruit gaat? Ja, klopt. Dat gaat langzaam vooruit. Hoe langzaam? Heeft u daar cijfers van of vraag ik nu te veel? Nou, we zien dat in het onderzoek onder werkgevers zeggen werkgevers nou ongeveer de helft van ons personeelsbestand bestaat nu uit vrouwen. En dat is zeker de afgelopen decennia enorm gestegen. Maar ongeveer een derde van de leidinggevende functies wordt ook bekleed door vrouwen. Dus in dat opzicht loopt dat nog achter. Wat we ook gevraagd hebben is meer in een brede naar discriminatie op de werkvloer. Yeah. Dat hebben we dit keer voor het eerst bevraagd onder werkgevers. En daaruit blijkt dat werkgevers discriminatie en diversiteit op de werkvloer ontzettend belangrijk vinden. Ze staan daar achter. Ze denken ook dat het de prestatie op de werkvloer zal verbeteren. Tegelijkertijd, als je hen vraagt van komt discriminatie in uw organisatie voor, dan zeggen ze nee, bij ons gebeurt dat niet. Ze zeggen ook in de sector bij ons gebeurt dat wel wat vaker. Maar dat kan natuurlijk niet. Als iedereen zegt dat het bij een ander wel zo is, maar bij zichzelf niet. Dus het is belangrijk dat zeker ook discriminatie voor bepaalde groepen, dat daar meer bewustwording voor komt. Dank u wel, Patricia van Echtelt, onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. It will come in time, you just be patient. Everything that's yours will get to you. Just because some others get theirs early, don't you worry, yours is coming too. You got to keep on doing what you know is right. One goes left and the other goes right. That's right. Someday and it will be there. Everything you hope that it will be. You love it more 'cause you have worked and waited. When it's yours, you'll let the whole world see. You gotta keep on doing what you know is right. Some others get theirs early. Don't you worry, yours is coming too. You gotta keep on doing what you know is right. You look up someday and it will be It Will Come in Time van Billy Preston en Syreeta. Stam.nl over ruim een uur met Roos. Goedemorgen Astrid, goedemorgen. Ik gok dat jij wel een beetje in de buurt woont van belangrijke voorzieningen. Heb ik dat goed? Je woont in een grote gemeente? Ik zeg maar 1,5 kilometer, nou, te klein 2 kilometer fietsen van de winkels. Ja. En dus ook van het station. Ja, huisarts, apotheek, café. Ja. Ja. We gaan het erover hebben. Dat geldt namelijk niet voor alle Nederlanders, blijkt uit het CBS-onderzoek. De stelling vandaag is: belangrijke voorzieningen moeten voor iedereen binnen 15 minuten bereikbaar zijn. Bijna 2 miljoen Nederlanders wonen in een gemeente waar het aantal voorzieningen in de buurt te wensen overlaat. Dus zij moeten gemiddeld meer dan 4 kilometer reizen om bij een bibliotheek, zwembad, treinstation, café te komen. Nou, het CBS berekent dit elk jaar per gemeente, dus de gemiddelde afstand tot dit soort basisvoorzieningen. En dan gaat het dus ook, net noemde ik de bibliotheek, maar het gaat dus ook om huisarts, apotheek, supermarkt, echt belangrijke voorzieningen. Het AD schrijft erover vandaag. Ja, voor beleidsmakers is die 15 minuten gemeente de laatste jaren een dingetje geworden. Zo valt te lezen, zal ook met corona te maken hebben. En die tijd kwamen natuurlijk achter dat het belangrijk is dat je veilig en in een korte tijd bij belangrijke voorzieningen moet kunnen zijn. Nou, voor 9 Nederlanders is die 15 minuten gemeente letterlijk ver weg. Het goede nieuws is wel, in geen enkele gemeente is de huisarts verder dan 4 kilometer weg. En ook de dichtstbijzijnde supermarkt zit voor alle Nederlanders op redelijke loop- of fietsafstand. Ik pik er toch nog even 1 gemeente uit die er het slechtste aan toe is. Dat is Alphen-Gaam. Zij kunnen nog wel lopend of fietsen naar het café en terug. Kijk, maar vinden ze dat heel belangrijk, hoor. Dat dacht ik. Dat zou zo maar kunnen. Maar de gemiddelde afstand tot de apotheek ligt er 3 keer zo hoog. Ja, het is dus maar net waar je prioriteiten liggen. Maar goed, de stelling vandaag dus om over mee te praten. Belangrijke voorzieningen moeten voor iedereen binnen 15 minuten bereikbaar zijn. Hoe is dat voor u? Zitten de basisvoorzieningen voor u binnen een acceptabele afstand? Vindt u het überhaupt belangrijk dat alle voorzieningen binnen 15 minuten bereikbaar zijn? Of zegt u nee, de huisarts en apotheek zijn voor mij bijvoorbeeld wel voldoende? Praat mee, 0800 1101. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen 1 klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven... Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Stel, je ziet met 1 oog steeds waziger. Over 3 dagen is er een gaatje bij de huisarts. Dan een afspraak over 5 weken bij de oogarts. Daar zit je een half uur in de wachtkamer om 10 minuten later weer buiten te staan. En dan schieten je 4 vragen te binnen. Gelukkig heeft de Ooglijn alle tijd voor mensen met een oogaandoening. Voor 1001 vragen, bel de Ooglijn 030-294-5444. Hey pap, eet je vanavond eigenlijk mee? Nee, dankjewel lieverd. Ik eet gebakken nasi met verse groenten en malse kipspiesjes vanuitgekookt. Dat klinkt wel heel lekker. Ja, en ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Koning Albert, de vader van de Belgische koning Filip, is onwel geworden, meldt de VRT. Het paleis bevestigt aan de Vlaamse Omroep dat hij tekenen van uitdroging had en die daarom uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Koning Albert is 89. Hij deed 10 jaar geleden troonsafstand voor zijn zoon Filip. Opnieuw is er een zeer kritisch rapport verschenen over de situatie in de noodopvang voor asielzoekers. Dit keer van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman. Vooral de situatie van kinderen is mensonwaardig, zeggen ze. De asielzoekers met kinderen worden opgevangen in bijvoorbeeld evenementenhallen. En daar blijven ze veel langer dan de bedoeling is, zonder privacy. Er zijn geluidsopnames opgedoken van de Amerikaanse oud-president Trump, waarin hij zegt dat hij geheime documenten in handen heeft die niet officieel zijn vrijgegeven. Ze zouden gaan over het Iraanse kernwapenprogramma. En het laat ze volgens de aanklager aan andere mensen zien. En een toerist heeft met een sleutel twee namen gekrast in het Colosseum in Rome. De Italiaanse minister van Cultuur heeft beelden daarvan online gezet. Erop is te zien dat de man Ivan en Haley 23 kerft in het bijna 2000 jaar oude gebouw. De minister is woedend en zegt te hopen dat de toerist kan worden opgespoord en bestraft. Bij Weerplaza, Roosmarijn Knol. Roosmarijn, wat frisser dagje. Ja, inderdaad. We hebben de warmte eventjes achter ons gelaten. En die gaat de komende tijd ook niet meer terugkeren. Want we hebben eigenlijk continu met een westelijke wind te maken. En daarmee wordt toch wat koelere lucht aangevoerd. En die wind gaat van tijd tot tijd ook wat in kracht toenemen. Dat zal vandaag nog wel meevallen. We hebben meestal met een matige wind te maken. Alleen in het Waddengebied en langs het IJsselmeer is die vrij krachtig. En de temperatuur is daarbij ook vrij gemiddeld voor de tijd van het jaar. Zo'n 20 graden langs de kust tot zo'n 23 graden in het zuidoosten van het land. Eerst nog vrij zonnig, maar de bewolking is in de loop van de dag aan het toenemen, want er komt een regenzone onze kant op. Blijft overdag nog wel lange tijd droog. Pas in de avond gaan we in het westen en zuidwesten voor het eerst wat regendruppels zien. En dus meer regen de komende dagen? De komende dagen inderdaad meer regen. Vannacht blijft het een beetje doorregenen. Ook morgenochtend is er uit die bewolking nog wel wat gespetter mogelijk. In de loop van de dag wordt het wat droger, maar kan er hier en daar nog een bui ontstaan. En vooral donderdag kunnen die buien wat zwaarder uitpakken. Dan ligt de temperatuur ook net wat hoger, is het een beetje broeierig. En dan kunnen die buien ook gepaard gaan met een klap onweer. En ook de dagen daarna eigenlijk dagelijks wel kans op wat regen of een bui. En die temperaturen, ja, die verandert eigenlijk bijna niet. Roosmarijn, dankjewel. En Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Nou, op de meeste plaatsen verloopt de ochtendspits niet drukker dan gebruikelijk. In Brabant zijn de files duidelijk langer. Heel veel bijzonderheden zijn er overigens niet. Maar het grootste probleem zien we nu op de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Oorschot en Tilburg-Reeshof maar liefst 17 kilometer file met een uur vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk. Er ligt een oliespoor op de weg. De linkerrijstrook is voorlopig nog dicht. Waarschijnlijk gaat dat nog drie kwartier duren. Verder staan er wat langere files op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen de afrit Veghel en Waardenburg nu 14 kilometer met een half uur oponthoud. En omrijders voor de afgesloten A29 staan in de file op de A16 en de A17 voor de Moerdijkbrug. Het oponthoud op beide wegen is een half uur. Ster. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage, want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Doe met CoreDate echt iets tegen de wereldwijde klimaatcrisis. Fix jouw CO2-uitstoot en help mensen in kwetsbare landen aan een duurzame toekomst. Check je CO2-uitstoot op CoreDate.nl en maak het verschil. CoreDate. Let's fix the systems together. COSEN benut de potentie van planten. Van wortel tot blad. Want we verwerken ook de reststromen van onze gewassen. Zoals suikerbieten en aardappelen. Die gebruiken we voor diervoeding en groen gas. Zo maken wij de cirkel in de landbouw rond. Meer weten? Kijk op COSEN.nl/de toekomst is plant. Morgen bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Egbert Meijer. Oud-rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Onlangs kreeg hij met zijn vrouw een ernstig auto-ongeluk, veroorzaakt door een ecstasy-gebruiker. Overleven. Morgen bij Human om 8:45 op NPO 2. Bedrijven experimenteren steeds vaker met zogenoemde groene arbeidsvoorwaarden. Zoals een klimaatbudget of extra vakantiedagen als je niet met het vliegtuig of maar met de trein of de fiets op vakantie gaat. Blijkt uit een enquête van werkgeversorganisatie AWVN. Bij het bedrijf De Groene Arbeidsovereenkomst herkennen ze dat.

mogelijk, hè, wat u doet. Voor bedrijven die heel krap bij kas zitten, is het misschien wat lastig. Maar ik denk, omdat het dus niet, dus alleen belonen is en niet bestraffen, dat het verder bij heel veel bedrijven wel zou kunnen passen. Zei Joni Oelenberg van De Roos Advocaten in Amsterdam. Het is 9:12. Zorgen in Israël over de sterke toename van het aantal moorden in de Arabische gemeenschap. Zo'n 20% van de Israëlische bevolking is Palestijns. Ze worden ook wel Arabische Israëliërs genoemd. Criminele bendes binnen die gemeenschap gebruiken steeds meer geweld. Dit jaar werden al zeker 100 mensen vermoord. En dat is een verdriedubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Aan een druk kruispunt in het zuiden van Israël staat een groep van zo'n 20 demonstranten. Ze hebben borden vast met de tekst Wij willen leven. En flyers met diezelfde tekst delen ze uit aan automobilisten bij het stoplicht. Wekelijks staan er op verschillende plekken in het land dit soort groepen. Ze vinden dat de regering te weinig doet om criminele bendes binnen de Arabische gemeenschap in Israël aan te pakken. Ik sta hier voor het recht van mijn zoon, zegt Sarah El-Atoni. Naast het Wij willen leven bord heeft ze ook een grote foto in haar hand van haar zoon Mahmoud. Die werd op 16-jarige leeftijd vermoord. Het is zijn recht dat de overheid de dader oppakt en naar de gevangenis stuurt, zegt ze. Want 3 jaar na de moord op Mahmoud loopt de dader nog steeds vrij rond. En dat geldt zo voor de meeste moordzaken binnen de Arabische gemeenschap. Als een Joodse jongen van zijn leeftijd vermoord zou worden, dan zou de dader binnen 4 maanden al opgepakt zijn, zegt ze. En zo denken de meeste Arabieren in Israël erover. Ze hebben het gevoel dat zij geen prioriteit zijn voor de Israëlische politie. De Israëlische politie is over het algemeen zwak. Er is een tekort aan geld en personeel, zegt Mohammed Wattat. Hij is hoogleraar rechten en doet onderzoek naar de criminele bendes. That's to start with. However, concerning the Arab population in Israel and the criminal activity there, they are weaker. Maar binnen de Arabische gemeenschap is de politie nog zwakker. Ik weet niet of dat onverschilligheid, roekeloosheid of opzet is, maar ik weet wel dat het hun plicht is en ze hebben ook de tools om dit aan te pakken. Want eerder hebben ze bij de Joodse criminele organisaties wel succes behaald. Dus waarom niet bij de Arabieren? Success with the Jewish criminal organizations. So why not with the Arab organizations? Na herhaaldelijk verzoek weigert de Israëlische politie om ons te woord te staan. Maar dat de criminele bendes harder aangepakt moeten worden, daar lijkt ook premier Netanyahu het mee eens. Want onlangs kondigde hij aan dat hij de geheime dienst wil inzetten om de bendes aan te pakken. Maar ook op die aanpak is veel kritiek, zegt Wattat. You know, having the secret service being involved in civil issues, it's problematic. De geheime dienst betrekken bij dit soort situaties is problematisch, zegt hij. Mensen realiseren zich niet wat dit voor gevolgen kan hebben voor hun rechten en privacy. People are not aware of the consequences of such step. It's a large step. El-Atoni maakt het inmiddels niet meer uit op welke manier de overheid het aanpakt, als ze maar gerechtigheid krijgt voor haar zoon. Ik blijf demonstreren tot mijn zoon krijgt waar hij recht op heeft. En dat is dat degene die hem heeft vermoord de gevangenis ingaat. Een verslag van correspondent Nasra Habib Allah. Jong Oranje speelt vanavond een cruciale wedstrijd. Om 6:00 is de derde poolwedstrijd van het Europees kampioenschap onder 21. En na 2 keer gelijkspel, 0-0 tegen België, 1-1 tegen Portugal, moet er dan nu toch worden gewonnen van gastland en koploper in de pool Georgië. Ryan Gravenberg wordt op dit toernooi veel vaker in het veld gezet dan afgelopen seizoen bij Bayern München. En de talentvolle middenvelder blikt in het AD terug en vooruit op het EK en op zijn kennismaking met de Bundesliga. Hij zegt in het AD dat het spelen van verlegen duels wel iets is dat hij mist. Maar Bayern behoort tot de top 3 van de wereld. Dat geef ik niet zomaar op. Ja, daar moet hij zijn basisplek duidelijk nog echt veroveren bij de Duitsers. Arne Slot, die gisteren de Rinus Michels Award voor beste trainer won, vertelt bij Omroep Rijnmond over de positie van Feyenoord op de transfermarkt. Die is volgens Slot aan het veranderen, maar echt ruimte biedt het nog niet. Ik denk wel dat onze spelers, anders dan andere jaren, wij veel sterker staan als het gaat om als er interesse voor onze spelers komt. Omdat wij, ja, mede door dat er jarenlang nooit wat verkocht werd, nog altijd de naweeën voelden van die periode. En daardoor kunnen de Rotterdammers de transfersom van bijvoorbeeld Orkun Kökçü, die voor 25 miljoen werd overgenomen door Benfica in Portugal, niet één op één investeren in nieuwe spelers, zegt Slot. Dat vindt hij jammer voor zichzelf, maar vooral ook voor de Feyenoord supporter. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn blij met de Pro League-overwinning van gisteren. Oranje won nipt met 2-1 van Duitsland. De openingstreffer maakte Pien Sanders, die bij Ziggo Sport reageert op de winst. Ja, toch wel belangrijk. We zijn natuurlijk naar het EK aan het toewerken. En we weten dat we deze prijs ook konden pakken. En het is ook de eerste prijs onder Paul. En ik denk dat het ook het team wel vertrouwen geeft. En is leuk. Mooi meegenomen. Ja, je hoort het er al een beetje zeggen. De Pro League ziet ze toch vooral als een opmaat voor het EK. Over een kleine 2 maanden in München-Gladbach in Duitsland. En daar proberen de hockeysters van bondscoach Paul van As voor de 4e keer op rij Europees kampioen te worden. Wielrenner Wout Poels staat zaterdag aan de start van zijn 10e Tour de France. En dit jaar zit hij gevoelsmatig niet alleen op de fiets, vertelt hij aan de Telegraaf. Want een kleine 2 weken geleden overleed zijn goede vriend en teamgenoot Gino Meder op 26-jarige leeftijd door die crash in de Ronde van Zwitserland. Een gebeurtenis die nog behoorlijk nadreunt bij de Limburger Poels. Ik heb deze week zijn laatste appje gelezen en ik denk dan weer, verdomme. Ik kan niet geloven dat Gino er niet meer is, zegt hij in de Telegraaf. Mocht deze Tour een succes worden, dan weet Poels wel waar het aan ligt. Gino is er bij deze Tour, zegt hij. Hij rijdt mee op onze schouders. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De ochtendspits is op zijn retour. De meeste problemen zien we in het zuiden van het land. Op de A58 Eindhoven richting Breda staat tussen Oorschot en Tilburg-Reeshof 18 kilometer file met een uur vertraging. Er zijn daar opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er ligt een oliespoor. De linkerrijstrook is dicht. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love. Was just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Jason Mraz, I'm yours. In Delft opent vanmiddag het vernieuwde Hitteplein. Daar wordt geëxperimenteerd met de nieuwste uitvindingen om te kijken hoe we moeten omgaan met droogte en hitte. Verslaggever Roel Pauw is in Delft. Roel, welke experimenten zie je daar? Allerlei experimenten met bestrating, met groen, met sensoren, van alles nog wat. En daarvan denk ik dan zelf wel eens eventjes... leuk bedacht allemaal. Onderzoekers en ontwikkelaars die kunnen daar zich ontzettend op uitleven. Maar komt het ooit wel eens verder dan de tekentafel? Nou, van sommige ontwikkelingen kun je inderdaad zeggen dat dat het geval is. Ik sta hier nu bij een drietal boompjes, een plataan, een valse christusdoorn en een haagbeuk. En die zweven als het ware boven de lucht, boven de grond, in een kluit, alsof ze net bij de kweker vandaan komen. Maar dat is niet zo, want dit zijn al bijna volwassen boompjes. Maar deze boompjes die zijn speciaal geschikt om op plekken toe te passen waar je normaal gesproken misschien niet zo gauw een boom neer zou zetten. Op een dak, op een plein waar af en toe ook een kermis gehouden moet worden. Dus die boompjes moeten dan verplaatst kunnen worden. En even voor alle duidelijkheid, groen, dat is een van de belangrijkste dingen om de temperatuur in de stedelijke omgeving omlaag te krijgen. Je hebt er sowieso schaduw van. Die bomen verdampen water. Dat geeft ook een verkoelend effect. Ze nemen ook nog eens CO2 op, dus alleen maar goed. Alleen, die bomen kunnen dus niet overal. En daarvoor heeft de Urban Jungle Project een oplossing bedacht in de vorm van deze boompjes. Ook nog eens in een stalen constructie. Daan Grasveld, waar is dat voor? Nou, als je een boom niet in de volle grond zet, wat natuurlijk het beste is als dat wel kan, dan moet je eigenlijk de functies van de wortels opvangen. Voeding en stabiliteit. Dus deze constructie gebruiken we om de boom stabiliteit te geven tegen de wind. En daarnaast zit er een druppelslang geïntegreerd in de kluit, waarmee we de boom heel gericht van voeding kunnen voorzien. Ja, deze boom, die haagbeuk, die heeft volgens mij genoeg gehad. Die begint aan de onderkant een beetje te lekken. Die heeft voldoende water gehad. Maar als je een boom in de volle grond zet, dan breiden die wortels zich enorm uit. En dat levert een kluit op van hoeveel kilo's? 9 kuub grond ongeveer. Ja. Dat is 15.000-16.000 kilo. Die kun je dus niet op een gemiddeld dak plaatsen. En je kunt hem al helemaal niet heen en weer schuiven op het plein, waar dus die kermis gehouden moet worden. Nee, precies. Ja. En we zien eigenlijk dat er in de stad gewoon heel weinig ruimte is om in de volle grond bomen te planten. Dus we bieden hiermee een oplossing om al het potentieel op daken, gevels, pleinen en straten ook te ontsluiten voor vergroening met bomen. Omdat het wel bijdraagt aan de verkoeling en de leefbaarheid van de stad. Ja, en hier is het regelpaneel, zou je kunnen zeggen. Een kastje aangesloten op het elektriciteitsnet hier. Er komen een aantal slangen uit en hier een tankje. Wat zit er in dat tankje? Ja, we geven de bomen dus gericht water, maar we kunnen ook een beetje voeding mee pulsen door het water. En daarmee zorgen we dat die boom, die dus niet in de volle grond van een bos staat, waar die allerlei voedingsstoffen krijgt, alsnog zijn voedingsstoffen naast primair water krijgt om goed te kunnen functioneren. Ja, dus eigenlijk een beetje als in een kas, hoe deze bomen het doen. Ja, eigenlijk wel. Met als verschil dat in een kas zijn ze vaak op zoek naar snelle groei. Mm-hmm. En wij willen eigenlijk een duurzaam, stabiel beeld qua condities voor die boom schetsen. Ja, dus levensvatbare bomen in een bijzondere omgeving. Hoe levensvatbaar is jullie bedrijf? Met andere woorden, kun je hiervan bestaan? Van dit soort innovatieve oplossingen? Ik zeg altijd, je kan geen groen bedrijf zijn als je rode cijfers schrijft. Dus het is heel belangrijk dat we niet alleen komen met iets wat impact heeft, maar wat ook uit kan. En gelukkig zien we dat het momentum voor groen in de stad zich heel snel ontwikkelt. Dat er bij architecten, zowel landschapsarchitecten als bouwkundigen, maar ook vastgoedontwikkelaars en overheden veel meer aandacht is voor het belang van groen in de stad.

Het aantal files neemt nu vrij snel af. In het zuiden van het land staan er nog wat meer. Bovendien zijn er wat ongelukken gebeurd. Zo ook nu rond Hoevelaken. Op de A1 vanuit Amsterdam tussen Hoevelaken en Barneveld nu 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Het ging ook mis op de A28 komend vanuit Zwolle tussen Nijkerk en Hoevelaken nu 8 kilometer met een half uur vertraging. Daar is de rechte rijstrook afgesloten. Dan de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Daar was een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Den Hoorn met 20 minuten oponthoud. En de A58 Eindhoven richting Breda is weer vrij na een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Er staat nog wel file vanaf Moergestel 9 kilometer met een kwartier vertraging. I've been sitting in the darkness, but the sunlight's creeping in. Now the ice is slowly melting in my soul and in my skin. All the good times, my friend, yeah, yeah, are coming around again. Oh, yeah. I've been thinking, reminiscing of better nights and better days. Hiding in the refuge of memories I made. I got a feeling within, within, it's coming around again. Salvation, but I offer nonetheless. And if like me you wanna take that chance, it's coming around again. Coming Around Again van Simon Webb. Het is 10:10. Onder het regime van de Taliban zit Afghanistan in een grote humanitaire en economische crisis. En er zijn nauwelijks ziekenhuizen. Een nijpend tekort aan medicijnen, apparatuur en medisch personeel. Ruim 28 miljoen mensen zijn inmiddels afhankelijk van humanitaire hulpverlening. Een hulporganisatie verwachtte dat het alleen maar toeneemt. Dorien Bokshorn is programmamedewerker bij Stichting Vluchteling. Ze is op dit moment in Kabul en ze vertelt wat zij als hulporganisatie proberen te doen. Wij werken hier samen met onze vaste partner Intersos. Voornamelijk in gezondheidsprojecten. Ik ben de afgelopen week in Kandahar geweest en heb daar een aantal klinieken ook bezocht.

die hebben gevochten in Oekraïne, die zich nu dan in zijn land zouden vestigen. Hij beziet dat ook als een potentieel paard van Troje, als iets waar ook voor hemzelf een gevaar van uit zou gaan. Dus moet eerst maar eens even afwachten hoe hoe dat allemaal gestalte krijgt, of Prigozhin daadwerkelijk zich daar gaat vestigen, en ook wie en hoeveel van die mensen van die Wagnergroep daadwerkelijk in Belarus zullen blijven. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. De mogelijkheden en bezwaren rond genetische manipulatie van landbouwgewassen bespraken we met professor John van der Oost, microbioloog aan de Wageningen Universiteit. Want de Europese Commissie bespreekt deze week of de regels hierover moeten worden versoepeld. Marusha vraagt zich af of het een goed idee is om op de verpakkingen te kunnen zien of een landbouwgewas of een product genetisch is gemanipuleerd. Zelf zou ze dat in ieder geval wel graag willen weten. Daarop geeft professor John van der Oost nog even antwoord. Persoonlijk vind ik labeling van voedsel waarin het DNA is veranderd, vind ik een goed idee. Dat geeft inderdaad ruimte voor de consument om een keuze te maken. Maar ik vind wel dat dat consequent toegepast moet worden. Dus we kunnen het dan hebben over verandering van het DNA door de CRISPR-technologie. Maar je kan ook denken aan verandering van het DNA door kruisen van aardappels, waar we de boerin in het programma over hebben horen spreken. Dat wordt dan misschien een beetje ingewikkeld, al die verschillende mogelijkheden. Moet je dat allemaal weer met labels onderbrengen en zo? Ja, precies. Ja, wat hij eigenlijk zei, dat als je rassen kruist, dat is ook manipulatie. Ja. Dus als je dan doet, moet je dat er dan ook op zetten. Dan moet het altijd gebeuren. En Richard tenslotte had nog een opmerking over de term kinderombudsvrouw. Die kwam voorbij in een bericht over problemen met de asielopvang. Bestaat helemaal niet ombudsvrouw, zegt Richard. Ja, dit komt regelmatig terug. Ja. Hè? Want formeel klopt dat. Het is eigenlijk een Zweedse term. Betekent een vertegenwoordiger. Heeft helemaal niks te maken met man of vrouw zijn. Alleen, Margriete Kalverboer wil zelf heel graag kinderombudsvrouw worden genoemd. En dat respecteren we. Dus heet ze kinderombudsvrouw. Ja, ik heb wel gelezen ergens in een interview dat ze niet heel boos wordt als je toch per ongeluk kinderombudsman zegt. 3 voor de dag. Vandaag wordt de uitspraak verwacht in de zaak van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, die terecht staat op beschuldigingen van machtsmisbruik en het verspreiden van onjuiste informatie. Als Bolsonaro wordt veroordeeld, kan hij voor 8 jaar worden uitgesloten van de politiek. En de rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in de zaak tegen Minka. Die wordt verdacht van onder meer de invoer van honderden kilo's cocaïne. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 9 jaar cel tegen hem. En blijft VVD'er Jan-Antonie Bruin voorzitter van de Eerste Kamer, of kiezen de Kamerleden voor Meili Vos van de PvdA GroenLinks-fractie? Volgens politiek verslaggever Mark Hamer lijkt Jan-Antonie Bruin de beste papieren te hebben sinds de BBB steun voor hem uitsprak. BBB is niet met een eigen kandidaat gekomen. Ze hebben gezegd, ja, we willen ons eerst richten op het werk in de Senaat. Andere partijen hebben gezegd dat ze pas vandaag hun keuze bekend gaan maken. Maar heel veel stemmen heeft Bruin niet meer nodig. 75 leden, voor een meerderheid heb je 38 stemmen nodig. Nou, VVD en BBB bij elkaar hebben al 26 stemmen, 12 nog nodig. Maar de keuze van de BBB heeft toch wel wat wenkbrauwen doen fronsen in Den Haag. Ze hebben zich gepositioneerd als een anti-establishment partij. Veel van hun kiezers in maart zagen dat ook zo. En nu vormen ze geen blok met de oppositie, maar kiezen ze voor de kandidaat van de partij van Mark Rutte. Ja, dat wordt toch wel eens opmerkelijk gezien. Laat vandaag weten we hoe dit afloopt. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met de stelling in stand.nl. Belangrijke voorzieningen moeten voor iedereen binnen 15 minuten bereikbaar zijn. Praat mee, bel 0800 1101. Spraakmakers met Roos Ouweman. En Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Heel fijne dag.